يعبدوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون فما ذرى لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أنهارا وسولا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق فلا تذكرون وعنده الدنيا وتنى إلى تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالله قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين سورت نحل مکی سورت دے ترتیب پلیاس کے شپاڑسم پز سورت ہجر ندے او نزول دو سورتن کے اویائم پز سورت کاف ندے ربط او مناسبت دے سورت مکی سورتن سرا پکانو وجودے یو وجہ دادا چو سورت ہجر کے نزول دے عذابو قومتن سابقو باندے پاغی دا اللہ عذابون راغلی و پخانو قومونو مانده نصورت نحلو که وی چه پتاسو هم دا اللہ عذاب رازی او مکی والو آتا عمر اللہ دا سوگنا گویا که پتاسو دا اللہ عذاب راغلی ری یا صورت حجر ختم شو پا توحید بانده نصورت نحل که وی چه دا مسلو منی گنی عذاب رو بانده راولم یا سورت ہجر کے ترغیب و قرآن کریم تھا نو سورت نحل کے ہم ترغیب الی القرآن الی الکتاب یا سورت ہجر او سورت نحل دوالے شروع کری و پہ ابتدا پہ تعریف الی الکتاب باندے یا سورت ہجر کے ویلی و فصدع بما تو عمر صاحب بیان کوا نو سورت نحل کے وائے چتا تھا چتا سے بایکاٹ کو نو مصیبتوں نہ برازی نو پائے با نے صبر کا چچا بایکاٹ کرے رے پھاگ مصیبتوں نہ راغری دی یا صورت ہجر کے ویرو چستا سے نہ تنگی گی پہ اعتراض نو باندے فلا یکن فی صدر کا دارنگ صورت ہجر پاخر کے ویرو نعلم انک یزیق صدر کا بما یقولون نو صورت نحر کے وئی وصبر ولا تحزن صبر کواو خفکے گا ما پا مصیبتونو دا غی باندے یا صورت حجر کی حالت دا تباہی دا کفارو ذکر کا نو صورت نحل کے حال او مثال دا اعمالو دا کفارو ذکر کے دکے متصل لولو امتیازات دا صورت نحل صورت ممتاز دے پا کسرت دا عدلو عقلیو متنوعو باندے پدی صورت کے مختلف قسم دلائل عقلیہ بیانے یا صورت ممتاز پا بیان دا مچائی باندے واوہا ربک الی النحل دارنگی صورت ممتاز دے چچا ایمان او عمل صالح کو نو اغلبا حیات طیبہ نصیب کما حیات طیبہ بولوار کم من عامل صالحا من ذکرن انسا وهو مؤمنن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً یا صورت ممتاز دے پا بیان دا بے وقوف خزبانے چھ سہر بے یوکارو کو او در رضی نرسو مازیگر ماسفیخیم بے اغفلکار بے کارکو لا تكونوا كالذين نقضت غزلها داغی پشان اللہ علمہ کی گئی دارنگی صورت ممتاز پا بیان دارا مثالنو باندے چھ معبود باطل لے و معبود رب العزت دے پا کسرت دا نعمتنو باندے صورت مقصد ہو حاصل او مقصد دو صورت نحل صورت کی رد شرک و مطلقا اعتقادی و فعلی او اثبات توحید کی بالعدلۃ العقلیہ والنقلیہ والوحیہ اثبات توحید کی فاضلہ و عقلیہ و سرا نقلیہ وحی او رد شرک مطلقا او صورت شفق سیر شفق بابد تقسیم دو صورت اول ایسا چه کمزے پوری تلاوتو شو دوشتم درشتم آیات پوری اول ایسا او پدی کی دلائل عقلیہ بیانی پیش بعد توحید باندی دیسی اول و آخر کی توحید دی ان انجرو انہو لا الہ الا انا فتقون نو پاخر دیسی کی بیاوی الہوکم الہ واحد مدرگار ساسو مدرگار دے گیو دلائل ددی خبر دپارو الہوکم الہ واحد بیادوے میسا دا دروشتم آیات نا شروع کی گی تر پنز درشم آیات پورے او پدی کی زجر و بشارت دے ناکار خلق تا رٹن دا او سی خلق تا بشارت زیرے رے بیاد شفق سلوے شفق درشم آیات نا تر اتسل ویختم آیات پوری اوسل ویختم آیات پوری پدی کی دلیل وحی دلیل نقلی او وحی بیان اجماعی دا انبیاؤنا لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ بیا اتسل ویختم آیاتنا تر پنزش پیتم آیات پوری پائی کی ردی خبر بیان کے درین باب چٹول زما محتاج و منقاد دی کلهم منقادون الاللہ تول مخلوق اگر کاغ سوری دی ام زما مخلوق اغمات محتاج بیا پنزم با پنزم ایسا پنزش پیت مایاتنا پنزش پیت مایاتنا بوزی دریت یای مایاتا پوری او پائی کی ددی بیان کی چنیمتون اٹول دا اللہ لہو گنے هر قسم نعمت دے که برا او که کتا که دنیاوی دے او که دنی دے نعم کلو من اللہ تول دا اللہ ندی اشپگم ایسا اشپگم باب سلور اتیائینا تنخیر پوری او پائی کی تخویف ورکی یرا آخر تخویف اخروی او مختلف حالات دا قیامت بیانی دا دو صورت تقسیمو اول ایسا کی دلائلو دوی مئیسا کی زجر بشاراتو دری مئیسا کی دلیلی نقلی وحی جماعی دا انبیاؤنا سلورمہ کی ٹول ما تا محتاج و منقاد دی اگر کا اصور استاسوری او پینزم مئیسا کی نیمتون ٹول زمانہ اگنائیں او شپگم مئیسا شپگم باب کے تقویف داخر یرا او مختلف حالات دا قیامت بیانے چدا برازی قیامت کے صورت کی زیاد دلائل عقلیہ متنوع قسم قسم دلائل بیانی پا توحید باندی اتا امر اللہ راغلے لے حکم دا اللہ اتا رابجی حکم دا اللہ او دا آگے نے تعبیر پا ماضی سرک کرے دا سے ہو گیا اگرا گویا کہ راغلے دا اللہ عذاب مراد دا عذاب دا اللہ نا قاحت تے چقاب فمکی باندے راغلے ہو دو صورت پاکر کی بیاد آئے بیان کے یا مراد عذاب نا جنگ بدر دے چا عذاب پا کفار ہو راغلے ہو اتا امر اللہ رابشی عذاب دا اللہ فلا تسا جلون تلوار نہ کوئے تا سپاہی باندے ولی تلوار کوئے سبحانہو و تعالی ما شرکون پاک دے اللہ علوی داغنا چدی برا خدار کئی دا اللہ سرا ينزل الملائكة بالروح من امره اراليگي فرشته په قران په خپل حکم پاچا چخوږي من عبادي د خپل بندگانو نا روح قران د قران نه الله د روح نه الله تعبير ها د قران نه روح سره کوي گڑ زینو کی دل تم سورت شورا دو پنزو سیات کے براجی وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا دارنگی ما حکم کرے پیغمبر تا تا دو قرآن دو قرآن روح قرآن من امری بی امری پوکم پل پاچا شاہ چکوغیجی من عبادی دو قربندگانا چه پچا میں خوغجی نو پاغبان حکم کم دو برنا پاغ مخلوق کے نزدی مخلوق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ منتخب کو او پاغی دخپل کتاب وحی اکلام اسم دخپل کتاب علم آگا چاہتا ورکے چه پچا اللہ خوغجی او دخپل کتاب نور او علم الول کی اننزرو خبردار کئی خلق لرا پدے خبرا ویروی خلق لرا انو یقنن شان دادے لا الہ الا نا فتقون نشرے بل حاجت پرکول والا مگر زیمام حاجت الہ آغا ذاتوی چل انسان حاجتو نا پرکے مگر زیم نو فتقون اویرے گی زمانا دی آیات لاندے اعراب القرآن کی محمود سافری کلی ری فتقون اذا ارتم النجات کلا چیرا دل رئی دخلا سن فی الاخرت پاخرت کے اذا ارتم النجات فی الاخرت نفتقونی بتوحیدی نزان برکی زمانا دا زابرنا بتوحیدی زما پا یووالی زما یووالی امنی نبت بشید عذاب زمانا اذا ارتم النجات فی الاخرت فتقونی بتوحیدی انا فتقون الا انا فتقون اس دلائل پدی مسئلہ چھ مخی مسئلہ توحید بیان جوا نوز پاغی دلائل علق السماوات والارض او دا طول دی صورت کی اکثر پدی سکی دلائل عقلیہ محض دی خلق السماوات والارض پیدا کری اللہ اسمان نوز منکے بالحق پرپلو قوم دا پارا دا خیار کورو دا قوم لوی دے داغنا چھ دے برخدار کے دا اللہ سرام خلق الانسان من نطفہ پیدا کر اللہ انسان دو نطفے دے یو ساس کے دے منعینام دے یو ساس کے دے انسان پیدا کر وائزا ہوا خسیم ممین ناغان ویدے جگل مال کارا او بیادیم جگر کئی سورت یاسین وو یا نمبر ایاک کی بداشی اولم یل انسان انا خلقناهم من نطفت فائزا ہوا حسیم ممین اللہ و امال اللہ بل برخدار پیدا کے آئے خل پیدایش ریر کو اولم یل انسان آنگور انسان چمن پیدا کرے ادر ریو ساس کنا نویلے جگل مارک کارا دارنگ بل دے کے راجی آئے خل پیدایش ریر کرے رے امال اللہ برخدار جوڑے ایزا ہوا خسیم مبین ویلے جگر مارکارا جگر پا توحید کی بیا کئی جگر دا اللہ پا یوالی کی کئی ولناما خرق آلکم فی آدفونم او دنگر پیدا کری دیر اللہ ستاسو دے فیدے دے پارا فی آپدے کی دفعن دا بچاو سامان دے دفعن پٹوارے دے دفعن مدافعات دے گرمینا دفعن دا بچاو سامان دے غردا سے زناور دی چه آغی نا دازی سیزون جوری گی چه سرے پی دا گرمی نا بچ کی گی سرے پی دا یخنی نا بچ کی گی کوٹو نا تے جوڑے پا کوٹو نا تے جوڑے کس ماکر نزو نا دا گر استعمال پا جمی کی داغی گئی دارنگی پتوالی راجی داغی نا ولنام خلق آلکم فی آدھون تازو رب دے کی دفون دا بچاؤ سامان دے دف ان مدافعات دے گر مینا دف ان پٹوالے دے ومنافع انور بکری رفی دیری زناور کٹی رفی دیری ومنہا تاکلون باز داغین اخری تاسو وقت دلوشی نقص کے لگونی سی وقت دلوشی وہاں پاکا کے اور دیر فی دیر پکی کمی دیر دیر بزناور کٹی رفی دیری فی وړی کوچو نشته کنه پای کې داغې نه علاوه فیدا ها گوبر خوشان چورته وي خوشان سوټی دام خرچی کې د زناورو دا ډېر قیمتي دي دا رنګې ها ډېر سیزونه دي داغې وړی داغې ویښته داغې سرمنې ډېر سیزونو خلک فیدا پاغیا سلی ومنافع ومنا تاکلون و باز داغین قرائی تاسو ولکم تاسو لفدے کے جمال خائص دے حین ترحون کرے چما خام راولے کورتا وحین تصرحون کرے چسا حد و زی میں روتا ساہر غرطا گرے بوزی بیزی او ما خام راولے دلت ما خام مخی کو مروالے او ساری رسو کو پکار خو ساہر مخی کو الفکارو دا مقام د نعمتونو دے او نعمت علی چ ساروی موری ها لوجکه مکه که حین تولیونا وحینا تسرون ما خام دی چلی گڑی بیزی مری گڑی دی او را روانه لغدا او دانگ دی په اولی کې دی او چې می خو تا کول دا سشلیږي مری شوی دی یرا سا مالک انن می ساروی خمالی دی کې خیر ان بخ پډیر پيو کی سات دی دی چې خدا دی سره بس حکم دا هو ها کلمی تشی راو دیده و کم جاکی ملیگی کم جاکی بس رو ما ما سری انسان سر غمی او چه ما خام رازی نداسی حراروانی دکی حین تریعونا و حین تزرعونا و تحملو اسقالکو ملا بلدن لم تکونو بالغیه اولیدا زناور ساسو بوجونا الى بلدن آکریتا چنه تاسو رسون کی داغی اللہ بشکلن بوسم مگر پشلولو دو زانونو زان با دشنوله وی آغا با دنوه ولی آغا عارف سکن ها الا بشکل انفوس مگر پشلولو دو نفسونو سرا اللاوی داغ سخت سخت بوجونو بتانو شوله او گوله دی دری سلور منا پیت انسان پا زان بانی ولیشی او پا گاره گواچه خرگاره گواچه او هغه روان تم پکې سور شي اس پکې یا هوایی کی یا جوټ کې او سخ سخ بوجونه راکایي وړي و تحملو اسقالک ملا بلد لم تکونو بالغی الا بشکل دا نعمت نو ان ربکم لرؤوف رحیم بشکل افساسره و هو مهربان والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا ها والخیل او پیدا کری اللہ اسنا خیل اسنا والبغالا و قچر والحمیر و خرو دیده پارا چه سلیو گئی تاسو پاغی و زینا و خائص نمائش دا اللہ دا خائص دا پارم پیدا کری دیده که خائص هم دی از زین کا او دا پاس پی سور شا که نه پی مزه که که دی باز خلق و ساتری دا باز زناور ولی ولی گاره تانگی پیدا کری یو کل تو پا کناسی از غلیه کلی یو خوابوزی و کلی پل خوابوزی لی ترکبو آوزینا و یخلقو مالا یعلمون تالمون او پویی پاس آج تاسو پی نپویی گئی پیدا کئی پیدا بکی آغا مخلوق آج تاسو پی نپویی گئی داسی سزن پیدا کلا چی رشیا چی زدی دینا بایرود بروانی گاری که بسوری او چه کم جه که یو پروگرام کلی بنده جلسه دا اجتماع دا او پرور نشد ده نگاره بو چت شی لکه دا جان روان بی او چه کم جه پر روڈ بلاک ده آنه ده پور ده او بیا با روڈ چه کده با قطع شی بیا با روان ده پرور بانه دا سی سزون ده اللہ پیدا کرن ویاغ لوکو مکه باله که گاری انتظار کهو ورکا توریری کلی کی جلسه دا دواب ده خلاف روڈ بلاک ده نو رو نو موټر به ولاړو چې را ګنټې دوی درې وخت بدای کېده اوس دا چې ګاډي الله پیدا کړه چې هغه به اوچت شي نو توډی نه بهر نو جات په شان ته رواني بر په هوا کې خلک به ته ګوري او چې سو پورې روډ بلاک دی هغه پورې باغ اوچت رواني او چې کله روډ بلاک والے ختم شو کته به شروع ته بیا پر روډ رواني و یخلق ما لا تعلمون پیدا کوي هغه مخلوق چې تا خو هغه ګران دی کنه ویغلقو مالا تعلمون دا زن اللہ پیدا کرا یا دی هوایی جازنو تو گورا یا دی بحری جازنو تو گورا یا دی لانچنو تو گورا ویغلقو مالا تعلمون وعلاللہ قصد سبیل و منا جائر پالابانے قصد سیلار دے قصد سبیل بیان دے سیلار دے تفسیر مراحی مانا کے قصد سبیل بیان دے لار نیر دے الله او ما باندې بیان د نه غلار زبد نه غلار بیان کوم لار نه توحید لار نه غد انبیاءو زبد انبیاءو لار مخلوق ته خیمه و من اجای او د انبیاءو لار قران کې خود نه راکنه نو چاچ قرآن زکو دا نیغلار او دا انبیاء لاروا ومن آجائر او باز دا دیل نیغلارنا جائر خلاف دا دیل لاری دی جائر کگیری کگی لاری مشتا چه کمال آرمان توز دی کپا کگل یا کپا سیدی دا کگو لارو نکا نور لاری دینا و دری دی چاگا دا بدعاتو دا شرکیاتو لاری دی ولو شاء لاداكم مجمعين فغوش بيد الله لتوفيق بذكر تاسو ټولو تا والذي الله ذات انزل شراو د من السماء بلن مانو با دا دلائل عقليه په اثبات توحيد روان کړی دی ګوره بلنې شروع کړی دا کتا کتا نه پورته پورته نه کتا الله ذات چراو د بلن او با لكم تاسو د فیده لپاره باج د ګونه شراب سکلي باج یو د سکي وَمِنْهُ يُنْبِتُ شَجَرٌ فِي تُسِيمُونَ وَيُنْبِتُ مِنْهُ اَوْزَرْغُنِ مِنْهُ دَا غِبُونَ وَلِي فِيجْ پَاغِوَنُكِ تُسِيمُونَ تَاسُو حَوَانْ سَرَوَي يُنْبِتُ اَوْزَرْغُنِ مِنْهُ دَا غِبُونَ شَجَرٌ وَلِي فِيجْ پَاغِكِ تُسِيمُونَ تَاسُو زَنَاوَرْ سَرَوَي سَرْوِ سَرَوَي غَانْ سَرَوَي وګوره باران وو کی پشالو مې رو باندې نو دا غې باندې خسته خسته سيزونه غیا غانې دروږي دي بیا پکې غوا مې خلګیا ته ته خبي غمناست ویلکه خوف کولی واخري دي باران سره يوم به تو لكم به زرا زرغونه تازه پالا پري باندې فصل زيتون خونان خجور او نار او دا قسم میونه زرغونه یقین پدې کې او ګوره د حد لن رسو په تنبيه ور کوي خبردارې وښه مشرکا ان نبی ذالک الایا فیک ساج مشان نغیز الله په یوالی لقوم یتفکرون دا چې قوم د بارا چا سوچ کوي تدبر هکې کنا بیا دلیل عقلی محل وسخر لكم الليل والنهار کار کې د ګوډی دی تاسو لپاره شپه او ورځ نور اوس په مې استوری مسخرات به امرې تابع کړی شي په حکم د الله بابا نظام ګوره احکته نظام کړه کړه او کړه پورته ان نبی ذالکا پر یقیناً پر دی نظام شمسی او نا قمر کے یا یقیناً پر دی نظام دشپے او درس کے لآیات ان خامخان غیری دا اللہ پر یوالی لقوم یاکلون دا سی قوم نبارا چرا کنکا رخلی وما زرع لکم فی الارض مختلفن الوانو او آغا چی پیدا کی اللہ استاذ پارا پزمک کی نو مختلف رنگونه داغه مختلف میوی مختلف رنگونه رنگ برنگ میوی رنگ رنگ پرنگ رنگونه مختلف دی رنگونه میو رنگونو تو ګورا د انسانانو رنگونو تو ګورا یقینا پدې کې ساج مشان غیر پادا کوم چا نصيحت او فن قبلې ګورا رنگونو ګور انسانانو ته یو بل نه مخالف زباون نو ګورا ته یو بل نه مخالف بعض انسانان والی باز غټی باز دنګی باز چتی ها باز څنګه دا په پاکستان کې پته نه لګي بس څنګه د معمولی زغی خوري پته نه لګي دا پته هغه ځای کې لګي چې د ټولو دنیا خلک راغلي د مختلفو زینونو نه پته بیا لګي لکه یو دا غینا بیا وګوره حرم حرم ته سړی لار شي نوال تا در طولی دنیا خلق راغلے نو پائی کے لندی پائی کے دنگ پائی کے خیستا پائی کے سرو پائی کے تور ہر قسم مخلوق تھا تا معلوم بچو واللہ دا سے خیستا مخلوق تبی ویشی اللہ دا تا سنگ پیدا کری تو گتری جون کری دا سے خیستا مخلوق او دا سے بدرنگ بوینی چه خدا پاک دامستا مخلوق دا سے لندی دا سے پلن دا سے سرو دا آل تا پورا پتہ لے گی موازن کی گی بیا مختلف رنگونه مختلف زبانونه ان دا غټور یو ګنټه به سره لګیای په یو ټکی به پېټ پونش په یو ټکی انګلیش بم نه وي اردو بم نه وي فارسی بم نه وي دا څه زبانونه به وي چې دا په یو ټکی باندې پوي او مختلف انوالو ان فی ذلک لایا ز پنجابیان څه کوي نو پنجابی سره پوي په فارسی باندې بیا هم سره دې پوي ترکیان او انډونیشیا والا داسې زبان یا نور چې دا غي په یو ټکی باندې پويږي و ما زرادکم فی الارض مختلفا الوانو ان فی ذلک الایا لقوم یذکرون غار سور د من غتون فلار باندې حزن عالم د ترکیانو سره ترکیانو مو نو روپے پرته نو چې روپے پرته نو هغه یو رواله ده ما ته سوي مې زه په دې نه پويګم دا چې لاس کې نو له سوي وي کنه ډیر مې ما وی چې دا وی چې دا زما دي که ستادي چې سړي خود ته یو خطه زما په یو ټکی نه پويدم دا غي ساجبه زبانه وي به په خپل منځ کې یو بل ته لګیاو وما ذلالکم فی الارض مختلفا الوانو ان فی ذلک لایا لقوم یذکرون وهو الذی سخر البحر الله ذاته چې کار کې لګولې دریاګونه دې ته پالا چورې تاسو دا کې نه لحمن تریا غوخه تازه تازه تازه غوخه ته رو باسي مې ولک تازه مې پکار دې وتستخرجون منه حلیه تلبزونها او وباسه تاسو دا کې نه کالو لرا زیورات چل بسونا چه آغنده اچو یا غیره را تاسو وطرن فلکا اوین بطه کشتی را مواخره رستو کون کیو بول را مواخر یومان را رستو کون کیو بول را کشتی چه روان را نو آغا بطه رستو پادگی یوم مخی روان را یا مواخره فی شلون کیو بول را دریاب کین آغو بدا سشلی پتی دی روان را او مخی زی ولی تفتو دیر پالا چه اولتو ویتاسو تا فضل دا اللہ نا پائی کی سامان پوری باسی پائی کی خلق پوری اوزی ولعلکم تشکرون او خامخا چه شکریا دا که دا اللہ دا نمتنو وحلقا فی الارد رواسیا اوی خید اللہ فضمک کی رواسی گرونا ان تمید بی قوم چه انو خوزی پتاسو اللہ تمید چه انو خوزی پتاسو وانارا و اجر انہارا اولوانی کری ولولارا وَسُبُلًا لَّارِبْلَنِ پلنی لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ خامخا چه تاسو ارسه گئی پده خلو مقصدونو تا لار ارسه گئی پده پلنی لاری لا موٹروی او رکن ویا لکا موٹروی تخیو چه زد ارسه گو آن فن کے پلنی پلنی لاری ہائیوی موٹروی سنگلوی لا تولی سیزونو لاری اللہ پیدا کری او میٹرو وعلامات و بن نجمی هم یهتدون دا قسمہ قسم لارے رو پیدا کی گئی ہاں میٹرو پہ کلا جدا دی وعلامات این میٹرو پہ سنا وعلامات نور نغیری دا اللہ پہ یوالی وعلامات نور نغیری دا اللہ پہ یوالی دا مخین اللہ ویلی دی تو اس جوڑے ہوئے لیکن نئے پاکستان جوڑی گئے و لارے جوڑی گئے دا مخین اللہ ویلی دی وعلامات وَسُبُلًا لَّارِبَ لَّهُ پَیداکوم پلنه پلنه چې تاسو په دې راځي غي خپل مقصدونو ته تبو څنګه بنیادونه دی او الله مخکې ویلي چې کله قران را لېګا مخلوق کې پیدا کړي او اخنا وَعَلَامَاتٍ أَنُورِ نَخِيرِ ذَا لَفَ يَوَالِ دِيرِ نَخِيرِ کوم کوي بیانو الله او علامات دیر نشانات دي وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ او چې پټګرام ملای ته دینو موټر وې ته غاره او کې جوګین تکي بلسه او مخی وجه ده ابتاباد بمول گاره تاکو خدای رسم بسنگا ابتاباد تا ده سمرو کنٹوخ ابتاباد تا نشده سیده ابتاباد نبیا منسیری تا نشده سیده رش دوره ده لار ولده بیا ده منسیری نا بیا مخی بطگرا ملائی آغا لاکی اس موٹر ویده کنو که روانه ده ان فن که انسان که انتنی مکی رسیگی ده مل کنو فنا کی وعلامات و بن نجمی هم یهتدون او پستورو دی لار مومی پستورو خلق څنګه لار مومی مونده چیلا پستورو خلق لار مومی منگم پی لارو مچس موسم صفائی او ستوری ارس اخکاری پوش او پایلتان برا چه جازونو بانده آغی لار خی مومی آغوی من تا درج دمن صفا لار نخکاری سمنا چه منگ تا دشپی دستور پذیر لار خیستخ کاری دستور پذیر یبانی و بین نجمی هم یهتدون او انسان دی گوری برا دشپی جا سنگ روانی گورا تیارو که فاغ تیارو که اغا جازون روان دی اللہ دا سی یو نظام جو کرده و بین نجمی هم یهتدون منگ پا کتا پا سما بانی پا تیاری که نشد لی او آغا پر پا واکی پا تیارو که روان دی دستور پذیر یبانی اځنه چې ته اغرانام کله کله کافر دې بیا بسکه انسان یې کله کله جاز کې اغرانا بلپونم کار پری دي خو له ستورو په ذریعہ کار کوي لکه چې کله کله په دې سو باندې اغاړې بلکونه کار پرې دی غلایتونه نو کله په یو لټ باندې دی او کله دغه سلواني جازونه کوم دغه کله پیږي و بن نجمی هم یهتدون ادا د الله یو نظام دی چریږي خطا او پورته او ما یخلقو کما لا یخلقکم آیا مخلوق چې پیدا کی الله په شان دا چا چې نشي پیدا کولی وګوره دا مخلوق الله پیدا کړی دی افلا تذکرون تاسو ولې نصیحت نه قبلوي وان تعدو نعمت الله او کو تاسو شمیرې نعمت الله نه شمیرلې دی دا کم کم بشمیرې لا تو سوا بشک الله بخشش کوونکی مهربان دی خالق دا عظیم نو سو عالم پویم پاس دی ما والله یعلم ما تسرون و ما تعلنون الله پوی پاس باندې چپټو یو چکار کوي تاسو او که سان چې دی را مدد شي پیدا لانا نشي پیدا کولی یو شیر را دی پیدا کړی شي خپل پیدا دی دا دلایل بیان کړم نو سو خالق دا عظیم پویا پاس باندې زیم خالق زیم وګورا خلق السماوات والارض پیدا کری اسمان نوزم کے خلق الانسانا من نطفا انسانی پیدا کری دی یوساس کے والانعاما خلقا دنگری دل پیدا کری دی پڑنگورو کی دل فیدی پیدا کری دی پڑنگورو کی دل خائص پیدا کری دی دنگر دل سامان نوڑی سخت سخت بو جنام پای کې خایز دی والخیل والبغال والحمیر ترکبو وزینا الله وی بر نظام زماو ګورا ما اسماو نو زما کې پیدا کړی انسان ځانته ګورا ته مې یو ساس کې پیدا کړی انسان استاد فیدې په لا زناور تو ګورا امیدلا پیدا کړی پای کې د بچاو سامان خوراکونه مدلا پیدا کړی پای کې ساسو خایز دی د خایز په اړه مدلا پیدا کړی ساسو ساسو بوجونا د یو وطن نه بل وطن تولی قچر ته وګوره قچر دا دارنګي اسونو ته وګوره خرو ته وګوره پای کی سوریانم کوي پای کی خایسو مزه ما سره وي ويخلقو مالا تعلمون بیا وګوره برز باران زبانی زوروم د برنا پاغی دلا شمکیانی قیاغانی زرگونو ما پاغی دلا باغونا ونی میوی زرگونو ما فسرونا اگورا فسنو تا خیستا فسنو باغونا روان دی اگورا نور سبزیان روانی دی بازی پخیدو والا دیو بازی کچاو حدا روان دی خل مقام تا برا نظام اگورا خطا نظام اگورا نبیاوی وسخرا لکم اللیل و النار شپا و رست اگورا و شمس والقبر نرست امید اگورا و النجوم مسخراتون برا پاسمانو کې ستورو تابې شو تو ګورا نبياوي و ما زر علکم فل ارض مختلفا الوانو قسما قسم رنگونو د میو تو ګورا قسما قسم رنگونو د خپل ځانو تو ګورا ګورو رونلي پنځه شپګ د یو بل نه جدا دي زنانا د یو بل نه جدا دي ماشومان د یو بل نه جدا دي ټیګا دوخ په دلا سنا دستور کې دوه غوونه او غا فوز او غا خونه هر چا دی خدای یو بل نه جدا دی د یو بل نه جدا دی ځکه نه دی دا وره ټو سو تاسو نه شي یو شان نه دی څوک یو شان دی ګوري څوک بل شان دی و ما زر الکم فل ارض مختلفا الوانو رنگ پرنګ می وی دی رنگ پرنګ انسانانو بدن دی رنگ پرنگ زبان ندی دا نظام چا پیدا کرے بیا اللہ وی گورا پدر یابنو کے تازہ غفتو گورا پائی کی زیوراتو کالو تو گورا آکشتو لانچنو تو گورا باہر جازنو تا وی مرا مخابقنو تو گورا دے نیرونو سمندرونو اباسن تو گورا بیا وی مخا مخ موٹروی پھل تو گورا وعلامات برو گورا سورو تا هم یا تدون دی پس ملار روان دی نو افامی اخلقو کمال لا اخلق افلا تذکرون دی اسم نصیحت ناخری دینا نو کتا یو یو نعمت تشمیر نو لا تو سوا اغا نشمیر لے کم کم بشمیر والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون عاشدای دا مگر کې پیدا الله نشي پیدا کولی شي دا دې پیدا کړی شي وی امواتن اغملی غیر وحیا ژوند دي مل اغملی آسو کرامدر کې چا اغملی مرتا احمد دا आवाज کونو ژوندې دے چغایب دے غناوري نو چې بیا خاورو کې پریوزی نو هغه به سواوري امواتن غیر وحیا ملدی ژوند دي وما یشرونا ایانا یبعثون پوی چې کله به پروت کولی شي دې ان شاء الله راځي امواتن غیر وحیا ملدی ژوند دي وما یشرونا ایانا یبعثون دین پوی چې کله به پروت کولی شي پروت کیږي وکړه انسان د خپل ځان نه خبر نه نما او طالب سفید ادا کی سب خبر شی اغملی د خپل ځان د حالت نه خبر ندی ها نو چې انسان د خپل ځان نه خبر ندی نو د بل د حالت نه خبريږي امواتن غیر وحیا ملدی ژوند دي وګورا حدا مولیا دین سبا یو کتابخانه کې ها ما کتابونه غسل یو مولی سے دوره کولا نو کتابخانه ولا وسمل نه خسړې مو او دا جنگول دا عادت ها هغه ته ویل کا ها مولوی صاحب راغله ده خو چملې داوري او هغه پویګنه سو کوي دا اوس نو خدا چې و ما ساده وندې حزکه نشپنه جامې نه پټګې وې ته وی چې مولوی دغه دې همیشه وي او یا چې قبرونو کې دنو ته وی چې هغه څنګه دې مې ته تو څنګه وې ها او یاغا قبرونو کې قران کې الله نه وی ولا تقول من يقتل في سبيل الله اموات بل احياء لکه ژوند دي ما قران کې الله نه وی اموات غير احياء بل دي ژوند دي نه دي او دا قران کې نشتا ماستا قران کې ستا یا ستا او ما قران کې ودا دي اوس کو هغه سره هزار شاهد په تفصیلي وادا مالوس په مناظره خوشوا او دا فیصله سوکه د دا آیات د قران کې او د ما آیات د قران کې نه قران کې الله وایي کنه ولا تقول ما يقتل في سبيل الله اموات بل احياء مې قران کې الله وایي اموات غير احياء او بس کې ته بل احياء غير احياء ګوره مګه د قران پروت دی د آیات قران کې نشتا نو هغه کتابخانه واده ورته وایي باندې دې مالک ته دو ما ته څه کتابونه وي دوه حدیث کوم مې دور حالت هو ته اور سي دي چې تا ته اوس دور معلومات دي دایا قران نه دی او کنه دي دا حالت دې دی مولیاں سبا دې علم قران سره خلق مینه کو سره کړي نو کو ته باندې وره نه نشتا شتا شتا مې پتن نه ګره که زما بیا او د سی نه چې پتن نه ګره قران ساده کو ته باندې وته رواه خیر وي نه نه رواه اوس نه خیم کنه مایدا سوال لسمه سپاده صورت نحل دوی مخبوره تا سوال او که دیشی زغلب شویم تا بلده کشتا خوشتا او که دیشی می اکیس نمبر آیات او گورا نا ده بوتانو بارا که دی بوتانو بارا که محلوس خودیو مانشتا خوب کرنا بیا برنو او یا شتا خود بوتانو بارا که دی می قرآن که روست بیاوی ده آیات که وما یشعرون ایانا یبعثون دا سیبا تا علم کرے رے ماشاءاللہ دور حدیث کے دستار و فضیلت دستار بندی بری کی گی وہ نون سر جمع دا پارا دا بوتانو راجی او که وہ نون سر جمع دا پارا دا عقل مندو راجی یو دویم دا چه حشر بدا مکلف کی گی او که دا بوتانو با کی گی بود سکونا کرے رہا او ہما تاجو کرے او جمادات دی اگر حشر نکی گی حشر بدا آگا چاہ کی گی چه کم مکلف دی اولیاء مکلف دی انبیاء مکلف دی موتا مکلف یو حشر بدا دی خلقو کی نانا شر جوڑے نانا شر جوڑم جوابو که یار نانا ویتا شر جوڑے دور کسان عمران مرد گیری حمدا دی حالتی بیا بیالارو اینا تاسو سر نکی گی تاسو سو زان خبری کروی دبوتانو آیا دونا پاولیاء چسپانا بس در داغت جواب داو میانو جوابو که کنی یشعرون ایانا یبعثون دی جوو نون سره جمع صیغه ده ذویل قول ده کبوتان وی به یشعر نه پکارو یشعر نه پکارو که دای کی شعور نشتا ای که عقل نشتا دا ده می اول خو منکر وی چایا قران کی نشتا رورو خود دل آرالی نو چه ملاو شنو بیوید بوتان دی نو چه بوتان نشو نو بیوید شریان دی شب جوڑی دا دا دی جوابو ندی خواه چه قرآن مخامک که کنن دا بیٹسی نگا دا بیٹسی چه دا چاستر کو دا مخامک که ولی که پرک نظر می کیری بیدی شن دا سی کنن دا چه قرآن مخامک که دا نظر کیری بیدی شن بیا دا وشتا و دا نشتا مستا آیات با قرآن کی نیا و ایبا و زما با نی میوال ظلم که امواتون احیاء ان میں بلا حیا اندے خجم گلے آیات بنوے ولا کلا تشعرون سرت اور سورورا او زم سرت اور سوما دے بزر وی بلا حیا بلا حیا تو دا اموات غیر احیاء بس دے وی بلا حیا ان تو اموات غیر احیاء اس بس کے ہاں نو دا وری کم جے کی چھ بلا حیا ان جوندی دی عند ربیم آل عمران کے وئی عند ربیم فنزد اللہ جوندیری بقرہ کے وئی ولیکن لا تشعرون جوندیری خطاصفی نپوئے گئے او ملدی اموات ملدی تو دنیا پہ اس جدبانی ملدی غیر وحیاء جوندی ندی دا سے جوندی ندی تو دنیا پشان جوندشتا قبر کے دکافرم جوندشتا دا انبیاء خپری دا دا شہداء خپری دا پا قبر کے دکافرم جوند من منو او چه ده کافر جون نئی نو بیا غیل عذاب سن ملاوی گی چه ده سا چه ده انبیاؤ جون نئی ده شهاداؤ جون پا قبر که نئی نو اغل بیا راحتون و خوشحالی سن ملاوی گی رو را خو اغد دی دنیا گونده جون نده قرآن وی ولیکن لا تشعرون قرآن وی ما یشعرون ایانا یبرسون بس خبر ختم شدون دی کسی ده چیر پر که دنیا پا ایسیت بانی ملدی البدایا و سناید علامہ کسانی اول جل دو سوا اویائی مصفہ کی لکی فالشہید میتون شہید ملے زمان دے فقہ معتبر کتاب دے البدایا و سناید علامہ کسانی ملک العلماء لکلے فالشہید میتون شہید ملے زکا یقسم مالو داغ مالوی شلیشی تون کہو امرأتو داغ خزب الدف نکا کی چمن لدے علکہ والی نکا تلے علکہ سچ نکا لدم چا نکا مر داغ خزب پاتشیو مرا ہو من لدے جوندے لزارے ما دا جوندو خلقو خزب نکا خلقو لور کے نائی کی بیا دا فیدہ دا نو نؤمنو بی بال اصل بیا منی نکا رکا نا او چې کله په کده د حالت راشي د اورېدلو د نو نبی انا مړ ژوند دی دا حالت دی لکه نکاح بیا ورته دی یقسم مالو وتن کو امراتو فشهید میتون دی مړ نه دی نو امواتن غیر حیا او په دې ان شاء الله غنی حواله په دې بزخین ان شاء الله ورسو یو مقام خیم امواتن غیر حیا و ماجن انک لا تسمع الموتا ولا تذل الایات قران کې راځي روم کی او نمل کے اموات غیر احیاء وما جن فاطر کی وما انت بمسمن من فی القبور اموات غیر احیاء وما جنون ایانا یبسون الہوکم الہ واحد مدرکار ساسو مدرکار دیکھئے زما من سکار دے مردی و جنا زب دے مسئلہ باسنکم الہوکم الہ واحد زبال غالن زمن الہوکم الہ سرس ساسو رٹولو الہوکم الہ واحد مدگار ساسو مدگار ایک یو فاللزینا مسلو من الہوکم الہ واحد فاللزینا کسا لائمنون چی ماندر اولی پاخرت قلوبم دزن منکرتن ہاں نستاسو مزنون رٹوٹو ٹوار دے قلوبهم منکرتن زنن دے دا کال جان او سکولیان کل پر ٹوار روانی کنا نسوات ٹوار لزی کل یو ٹوار لزی منگم ننگیو زید زو حق قلوبهم منکرتن لدیزلنا منکرتن ناشنا دی دی مسلینا دی ناشنا دی یارا دکمی مسلینا ناشنا دی الہکم الہ واحد دکمی مسلینا امواتن غیر واحیان وما شرونا زگخ پوئیگن ناشنا دی قریب دی قرآن نا وهم مستقبرون او دی زان غرگن کی سنگ زان غرگنی صافات 35 نمبر آیات کے برازی ناشن انشاءاللہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ کله بچ ویلې شو نشره بل حاجت پر کور دی بزان غړګان لا جرم خامخ یقینا ان الله بشک الله کوئی پاس باندې چدې پټه وا چې له ښکارا کوي انه لا يحب المستكبرين بشک الله مې نه کړ ځان غړګون کو سره چاچے زان غد گن لے دے دا اللہ دے کتاب نا چلے گئے صلی اللہ منہ نا کئی آغا خلق صلی اللہ منہ کئی چھے چا زان غد ندے گن لے او دا اللہ کتاب ازدہ کرے اول باپ پا دے دے ختم شو پا دے کے دلائل اقلیو باپ کی زواجر دی ترغیبات او بشارات دی ناکار خلقو دا پارا رتن دا او دسی خلقو دا پارا زیر او بشارات دی جنگی بیان کئی سی خلقو دا پارا بشارات او زیر دی ویزا کیل لهم کلاچ ویلیشی دیتا مازا انزل ربکم سراری گلی ستاسو رب ستاسو رب سراری گلی دی پتاسو باندی مازا انزل ربکم سراری گلی ستاسو رب دیتا چیونیشی ستاسو رب سراری گلی دی قالو کفار بوئی اسا تیر اولین کسی دا ولنو ذات سے کسی اللہ را لے گلی اسماعیل امازان زل رب قوم سراری گلی ستاسو رب لوائی کفار اسا تیر اولین کسی دا ولنو کسی میں سیدی بڑا قرآن کی کلا یو کسا کلا بلے کسا دادو کفار و عادت تے قاس کسی دو لنو دا دی مقابلہ کی رستو دا مومنان و بیان نازی آغیت ببریجی مازا انزل ربکم نقالو خیرا کافر وی اساتیر اولین کسی دی مومنان وی خیر دے قسم دا پیغمبر بہتر دے دا انبیاء و قصص واقعات بیارنے کے ملا خیر مقرر کرے منگلا دا توحید ثابت ہے مکی اصول کے منگویر ہو کنا دا انبیاء و قصص بیانون فدیس ویسا ثابت ہے توحید دول اس طریقی منگ توحید ثابت خود رہے دیر پارا آج چپورتا کیری اوزارا ہم بوجونا اقبل دگنا انہوں کاملتا پورا پرد قیامت کے ومن اوزار اللذین او پورتا کیری بوجونا کسانا چکم را کری وغیر را بغیر من بغیر دلیلہ دل توئی مکه تیر شو لا تزرو وازرت مزرو اخرى سوره انعام کې لا تزرو وازرت مزرو اخرى نباری یو بار والا گنا د بلچا او دل توئی ومن اوزار الذين يذلونو تاو کړه او دې چارجه اورو کې دایوس ومن اوزار الذين پوش دل توئی چه ده بوجونو داغنا چه گمرا ده بل بوج بم پورتا کئی آوالتے ویلو لا تزرو وازراتو مزر اوغرا ده بل بوج نشی پورتا کولے کم جائے کی چه وی ده بل بوج نشی پورتا کولے داغدو گنا آو چه کلا کم جائے کی وی ده بل بوج بم پورتا کئی تو داغدو گمرا کولو لکا تا اس خلق گمرا کرے نرے پخپل گمراہی کے خلق گمراہ کے نستا خپل گناہ پتا بول دا او یو پخپل گناہ ہم غل کار کئی غلط او نور خلق گم گمراہ کئی شرکیات بیانے بدعات بیانے نور ناکار کارونا کئی نو دو نور خلق دو گمراہ کولو آغا پیٹے ہم دا پورتا کولو پوشے گا نا لیکن سنگ چی مومن معاہد خپل د توحید منی او خلقو تم د توحید پرچار کئ نو څنګه چې د نور خلقو هغه سی اعمال د تداغي فایده ملاویږي نو بد عملت او هم د نور خلقو د گمراه کولو سزا هم د نه ملاویږي پوه شئ کنه ودا معنا د خلقو د گمراه کولو نقصان بدل ملاویږي چې چا یو غلطه مسله چاته بیان کړه او باغې هغه عمل نو هغه هم تباده او چې چاو تداوت پیش کو هغه هم تباده دا غي خلقو هغه گناهونه هم په دبانې انبار کیږي دا معنا ده او دو گناهونو دا کسانو نا چې گمراه کړی غیره بغیر علم بغیر دلیل دلیلو سره نو خلقي گمراه کړو لکه حدیث کې راځي من سن سنتا سیاتا نا فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه حدیث کی چراجی سچا چې یو بد طریقه جوړ کړه نو پاره کسب باندې ګنا دا غیری چې چا جوړ کړه ووزر من او ګنا بوج دا غیری چې څوک په عمل کوي پاره تر قیامت پورې هغه بوج دی اے یو مهلک یو کس دی امام شرکیات او بدعات او بوج دی دا د شرکیات او د بدعات او ترویج او پرچار کوي پوه شئ کنه نو په خپلم غلط کار کوي او دا بدعات راشکری او هغه د دنیا نلال چې پاغه بدعات او شرکیات او سور خلق نقصان نه حاصلې نو دا هغه فقې صدا ک کالیو ک دوریو ک لسیو ک شلیو ک تر قیامت پوری دا با پامل نامه کې لیکلې چې دا معنی ده یزلون بغیر او چا چې د توحید او سنت کارو کوم خلک یې رڼا ته بوته او پاره سور خلک فیض حاصله اگر کده قیامت را پوره ولی نه دا عمل نامه کې باندې کې او ثواب وکړي ها یک امام نے قیم نے کلی دی خپل کتاب فضل علم ها والعلماء کې خستا بیان کې د علم په فضیلت کې راغوی یو انسان به د قیامت پر البانی چاغه به د نیکو اعمال او چاپلې ډیر زیات فکشي ډیر زیات خو دیندار به خو دیندار به کستاسو خو د نیکو اعمال او چاپلې به ډیر زیات فکشي او د بدو اعمال او چاپلې به ډیر زیات درش د بدو اعمال او چاپلې درن د نیکو اعمال او چاپلې سپک د بدې خفشه چې یا الله ما هره مهنت طالب ډیره می کړو وا علم می کړو مهنت می کړو تاسو خو ما هره تمه جمال بڑے سال نہ ملاو کی دا ہوٹل دا تاوان سره مخشو اچانک پدی کی بد وریا دی پشان غونو وڈیز نه چي داشي داشي یو چیز راشي را روان بيدے بو تو ګوري او دنی کو اعمال او چابلي کی بکی خودش دنی کو اعمال او چابله دم بدرون شي دم نه بدرون کتو تا ار یو شه د بدو اعمال او چابلي ته خيږي ها پورته کیږي نه عرب کته کیږي نه بس فکر کوي او د نیکو اعمالو چابلې باندې زیات درنش اسره باندې خوشاله شي او به ویلې شي آیات پیژنې نه وایي دا ست عمل دا هماره کړه الله عمل ما د خپل عمل معلوم وسله ټوټه ټوټه عمل له میکاو دا خو زما عمل نه دی نه دا هغه عمل نه چې تا په دنیا کې کاو او استاد مرګ نو رسو یا ستا په جون تاسو ده پته نو خلکو دې باندې فایده آشه لوري تاسو پته نو پګړونو کې جزیرو کې کورونو کې حیا استاد مرګ نو رسو خلکو په دې فایده آشه لوري نو دا غینه دا عمل جوړ شوی دی نه کدا علم تاسو پته نشته نو تاسو پته نشته موږ ما طالبان دوړو کې پته نه لګي بیا سکے دلال شي خلکو کې درسونه کوي خلق توحید والا جوړ کی الله ته عالمان جوړ کی بیا نور داسی بیا نور داسی کونه کې زنانه درسونه کوي موږ نه قران نزد کی بیا غو نور توغي بیا غو نور توغي پته نه لګي منتا یا داسه چریږي تر قیامت پورې لکه شیخ القران الله دې رحمت نور یاد یو بنو رمضان وګوره سره مهنت نه کړی دا چې فیدې تمن حاصل او دام دا غي فامل نامه کې لیکلې شي دا چې نیک اعمال دې بډې خوشاله شي او دور مقام به ته ملاو شي لکه څنګه چې دا غوړي د خوش کې غونډه کې هغه چیز راغی د نیکو اعمالو لې مقام دی او د بدن مقام دی نو الله دې موږ د بدن وساتي قال مکر الذين پتا کې سرا تدبیر کړو که سانو چې مکر دینو نو راغی الله راغ الله مانا راغ حکم د الله اباد او عذاب د الله اباد او دایت د وی خونونا نو را پر وته پای باندې چتونا د پاسه داغي او راغ غي تازه اندازې نه چاغې پینو پویدا نمرود بن کنان بېمال یو بنگله جوړه کړې و چې داغي او ګدواله برا پینځه زرا پینځه سو پانچ هزار پچاس گز دا طول باندې لنوالی باندې درې نیم زرا تین هزار پچاس گزو لنوالی باندې تین هزار پچاس گز او په اوږدوالی باندې سوړو پنج هزار پچاس او چې کله دا الله عذاب راغی اپ الله را کته کړ زرا زرا یې پوښ فخر علیهم السقف مکه زلزلې راغلې کنه پنزوس چتا دیر چتا سل چتا دا اکتا گزار کرو ملی آمیت ایک دزمکی سل اللہ تو بیاد آزاب سے سم ہونی ری کنا سم یوم القیامت بیاد بھولا دا قیامت کی رسوا کی تیل اللہ ابوی اللہ سو شکر خطا زمان چتا صوبا تو شاقو نفیم شلی دی دا غی پا بارکی چاو دی دی دا غی پا بارکی تو شاقون سو تیسا سب دا غی بارکی شلی دی سنگ بشلی دی چا بوی لکا بابا زی موار نده چپ باسه برانی شو تا بوی چه چا داسه بو قش ریده تسی بوی چه قصه نشی بوله چپ آونه بگوله پیر سیف داسه ده شریده با اللاوی فیم دا غی پا با سم شریگی و سم کتوی پیر والی سه نشی بوله سم شریگی وز ما پیر تو شاکو نفیم واستاغ پیر سه نشی بوله سه ریا قال اللذین اوتو العلماء یا تشاقونا تفسیر مراغوی تنازعون الانبیاء تاسو بجگل کولا دا انبیاء و سرا و اتبائهم او دا غید تابدار و سرا فی شانهم دا غید پبارکی اسم جگل من سرا کئی اولیاء و سرا کلوی من سرم کئی انبیاء و سرم کلوی من سرم کئی دا غید پبارکی چا غزی مواردی منگو نزی موارد ندی رونا قال الذين او گویا کسان چور کړي شه او تعلم انبیاء فرشتي بشکر سوای نن وځي اوازا په کافرانو بيد کفر داینا او کسان کافرانو چې فقې وایره فرشتي پزا سے حال کی تجاته کو انکی په خپل ځان په شرک او په کفر نکی بدی دی السلام اغال لراین قیاد لرا اغال بدی کافر او امن کر بشی وای بدینو منگا چې منگا ملک امن سو ان بد مو خو بد عمل نکاو انکار وږي بلا بشک ان الله بشک الله په دې پاج تاسو کوم کار کوي فذقلوا ابواب جهنم دن نشي دروازو جمعات دروازه جهنم تا دن نشي په دروازو د جهنم هميشه وي پای کې اورې په دې زيد متکبرینو باب دو ناکار خلق ختم کو اوس زیره اور کې تقوی ختم شو اوس زیره بشارت او ترغیب او په ویلې شا کسانو ته جزانه بچ کړو د ګنا نه ځان بچ کړو د شرک نه ما ځان زل رب قوم صداري ګلستا سور د دنیا کې پتا سو الله صداري ګلو کنا قالو نوای با ادم مومنان خیر انزل خیر الله تعالی ګلو د خیر کتاب خیرو کنو واکه دا سه خیر او مزاج دا سه بل سز کی نشا و م یؤت الحکمت فقد اوتیا خیرا کثیرا دارنگی مخی یونس کم تیجو قل بفضل اللہ و برحمته و بذالکا فلیفرحو و خیر من ما اجمعون خیر دے خیر انا آتوینا کل کوسر خیرو لپردا کسانو آسنو چاہی نیجو کلاپد جند دنیا کی حسنتن داہر پر جنت دے او خام خاکور داخرت خیر ورد ولنعمت دار المتقین او سخد کور د متقیانو کور د پرزگارانو جنات و آدم چاگ جنت و ندامی شوالی دی دنکی کی بدی غیتا تجریش بئی گبلانی دونو داغین ولی لهم فیا ما یشاؤون دی لواب دی جنت کی آسش دی بی والی سچ والی ابو لملاوی لهم فیا ما یشاؤون حامیم سجده درشم آیات کی براشی ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون وکف خلی غالی او کفلک دی سراجی لا بدل ملاوی زخرف کی براشی جاسی گی ولکم فیها ما تشتهيه الانفس آغا وتلز العيون پلک در راجی استرگی بدے پی یخیگی یخوالی چیز بدل ملاویگی کذالکون دارنگی بدل اوڑکی اللہ متقینو تا متقیانا کسانی چوفاکی اغیر را فرشتی طیبین پدا چا حال کی چوفاکو دی شرکنا طیبین چوویم کیوی دی کلمی دی توحید دی شرکنا پاک یقولون وائی دی سلام علیکم سلام دی پتاسو ادخل الجنہ دنش جنت تا بما کنتم تعملون پس سبب دا غجتا سکم عمل کو دنیا کی حل ینظرون دے انتظار نکے مگر دے چرا بجدے تا فرشتے دا عذاب یا براجی ام امرو ربک عذاب دا رفستا بے دا فرشتونا دارنگی کار کرے وا کسانو چو مکر دینو او جاتے نکے پدے اللہ لیکن دے پا فضان جاتے کد گناہون پو جا نور سے دے دا بدی دا غا چدے کم عمل کرے و نازل بشی پدے آغا چدے پاگے بسی اس ساجی ان ٹوکے کئی زجر دا غی مشرکینو پا اقوالو وایا کسان چې شرک کړي که خو غشوي د الله موږ به عبادت نه وکړي من دوني به د حکم د الله نه من شي هند څه شي من دوني به د حکم د الله نه څه شي نه هلو موږ نه زموږ مشرانو او نه به حرام کړي من څه شي به د حکم د الله نه دا لنګي کار کړي وا کسانو چې مخته دینو عاشته په بیا وبانه الا البلاغ المبين مگر رسول کارا پامبیا او تبلیغ او رسالت او پاک او سم بیانو دویم باب ختم شو و دویم باب کے زواجرو او بشارات ترغیباتو مخلوع و لقد دلیل نقلی اجماعی من الانبیاء و دلیل وحی او ترغیب و حجرت تا تاکی لیکنی ما پارو منکی او پیغمبر فدیانی بود اللہ چیو گنی اللہ لرا ویتنی بود تواغود او زان بچ کے دے عبادت دغیر اللہ نا تواغود کل میدو الازلالا حر غصو چاگ دعوت ترکی گمراہی طرف تا ابو سعود ترجمہ کئی دارنگی حافظ میں کسی ہوئی تواغود کل ما عبدا من دون الله آغا چه بغیر دا اللہ نراغ عبادت کولی جی کاغا خزائی کاغا پیغمبر وی کاغا جن وی کاغا فرشت وی کاغا ولی وی کبوت وی چه دا چا عبادت کولی جنائی دا تاغوت وی پدیم انبیاء لیگلیو چه عبادتو که دا اللہ اوزان بڑکے دا عبادت دا غیرنا نباز دینا آغا انبیاء چه آسوگو حد اللہ چه اللہ تلا سمکلا پز بیان دا انبیاءونا او باج آغا سو کچھ ثابت شفاقی بانی گمرائی پس سبب دیت تباد شیطان بطل بیان وګرځي په لار دې پزمکه کې فنزورو ګورې سرنګي شاد جام د تکذیب کوونکو کو ته هرس کې پیدا دای باندې به شک الله توفیق نور کې هغه چاته چې گمراه او مالهم ونوذ من الناس سو کوم دادي او قسمونو ګورې بالله الله مزو قسمونه چې پورته باندې چې الله او سو يموتو چا منش قسمونو ګورې چې یو پیر انسان منشي نو بیا پورته کېدل نشتا قیامت انکار کوي بلا بشک پورت کی گو انسان یوزل بیا دعوی در فالا رشتہ لیکن زیاد خلقنا لا یعلمون نفوی دا اللہ پا قدرتنو ما انبیاء را لی گلو لکل امت فی کل امت رسولا ما انبیاء را لی گلو دسر پارا لیو بینا جا متعلق دے رسولا پوری ما راولی گا انبیاء دسر پارا چھ بیان کے دے خلقو تاغا مسلا یا قیامت را ولمد صد پارا چ بیان شی دی خکار شی دی خلقو تا بیل یبین فماند حکار صدا چ حکار شی دی خلقو تا آغا مسلا چ خلقو خلاف کری فی پائی گی قیامت بذکر را ولم چ زیرتا آغا مسائل حکار شی قیامت تو ہو دا مسلا خمانو من لی او دا حق مسلا وا یا انبیاء را لیگم دی پارا چ بیان شی دی خلقو تا دا آغا مسلا چ خلق خلاف فی پائی گی اختلافی مسئلے ہوتا وہ یعنی کہ ار سب کے ہو اختلافی مسئلے بنا بیانے اللہ و انبیاء میرا علی کے دے دے پارا چھ بیان کے دے خلقو تا اختلافی مسئلے یختلفون فی ولیعلم اللذین دے پارا چھ کارے کیا کسان چھ کفرے کرے انہم یا دے پارا چھ پوشا کسان چھ کفرے کرے چھ بشکو دے دروغ جن او کافران پوشی تو ہو موخ دنیا کے دروغ ویلو موخ دے دروغ جنو انما بشکا قولنا وین آزمون پرد یوشی کرچی رادو کمگ داغشی دے موجود کولو چو وی منشانو فکن فیکون بیاشی ترغیب کے ہجرت نفس پر ارادی اللہ عزما کار کی انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون ان نقول له كن فيكون والذين كسام چه ہجرت او کو فی اللہ بدین اللہ کے می بعد ما ظلموا پس زاینا چه پای ظلم شو لنو بوی انهم نخامخا زیبور کو من دیر دنیا کے حسنا بہتر مقام چاچے ہجرت دا اللہ دا دن دا پارا کرے رے بال بچے پرے خو دے رے سفر اکڑی دا اللہ وے خامغا بہتر دے بورکم دنیا کے بہتر او خامغا آجر دا خیرت دے لوے رے کاش کرا خلق پوئی اللہ وے کاش کرا خلق پوئی دے خلق پوئی نا دے نو اللہ زین آکسان صبرو چاہے صبرکم واجدین او خاص پقفل ربان ازان سفاری نذ لے گلے من پیغمبر استان پوغا مگر سری جما بو حکم کا ویلے ما گئی تا فسلو اهل الذکر تو پوچھ کئ دا اهل علم نا اهل علم نا تو پوچھ کئ اهل القران زاد المسیر وی تو پوچھ کئ تا سو تو قران والو نا ان کنتم لا تعلمون کچرتا سن پئی گئی پیو مسل پوئے نہیں تو پوچھ دو قران والو نو کئ زک قران والا لا پوئے گڑی پا مسلا ان کنتم لا تعلمون یا په یو مسله نو پویږي نو پویا کا سګورا داغه نه ته پوسو کا چې ما په دې مسله پویا کا یا خپل پویم نه ده او ته پوسم د بل نه لکه بل بینات و زبر ما دالی کلی انبیاء په دلایل بانی و زبر په صحیفو بانی بیان بینات دلایل عقلیا او زبر دلایل نقلی وانزلنا الیک الذکر اور الیک الیما اور علی گلی ما لے کا تا تا قران دلیل وحی ما قران د سر پر را لے گلیو دیر پر اچ بیان کے خلق تا مسئلہ چ را لے گلی شوی لے ہم دیتا قران کی مسئلے بیان کا مخلوق تا اغه مسئلہ چ را لے گلی شوی لے ہم دیتا نور خبر نہ پکے نہ بیان مسئلہ د توحید قران مسائل بیان کا دے کہ نور متعارف کی چھیڑ سورہ بارہ میں قرآن آ رہے گی لے تو بینا لنا سے چھ بیان کے خلق و تاما ہغا مسئلہ دا توحید خصوصا نزل الیہم چرا لے گلی شوید خلق و تاپ قرآن کی اتل ما اوحی الیکا من ربک لا الہ الا او نقل لا قرآن پا قرآن کے دا مسئلہ چھ لا الہ الا او دے دا مسئلہ سمنا وخرون مسئلہ کے بیانی اور خرافات شرکیات ولعلہم یتفکرون او دیم دید پارا میرا دیکھ لے چھا خواہ مخادا خلق سوچو کی پد قرآن کے آیا بچ بچا کسان تدبیرات کئی بد تدبیرات ہی بد گری گناہوں نے کری چو منڈی دے اللہ پزمک کے یا پڑا چھ دے تازاب دس دے نہ چھ دے پھن پوئی گی یا بقنوی دے اللہ فی تقلبہم پزید اوڑے دو روڑے دو دو دے کے سفر ہوکے سفر کے بروانی او پاگا سفر بے اللہ انی سی ہاں پا سفر بروانی پا سفر کے بے گرفتار سی سیرن بو گی نونہ بید اخلاسی دن کی دا اللہ عذاب نا یا بقنوی دے اللہ خاتا خوفن بعد الخوف یومنا او یاخذهم على تخوف یا بونسی دلرا على فمانه بعد سرا بعد تخوف پس دیرنا اول ویری نوی یری خود سمنشی بیرستونسی او یاخذهم یا ونسی دلرا بعد تنقص پس دکمنا اول کم کی دمال پلی آج مال دیوالی بیا کم کی رورو بچی تیواری بیا کم کی رورو ناخر کی اللہ دے اونسی تھوڑی مانی دے ہاں یا اونسی دیل را لا تخویفن پس دکمینا یا پس دکمینا پا دن گی اول پا دکی دن کمی پیدا شی روی دکمی دن بی دنے کی ابے پکڑ کی ہاں فا ان ربکم بشک رب ساسو رے خام واوا مہربان دی دینا سلورم ایسا پا دے کے طول ما محتاج و مرقات دی آئے ملی آج پیدا کری اللہ داد سیزنا یا تفیو چلو لی سوری داغے خیو کس طرف نا خی طرف تا موریو گورا سور کل خی طرف تشی او کل کس طرف تشی سجدن تابدار خاد پرد حکمون دا اللہ اوی دی دا خیرون آجزا اللہ لے اختیار دے دا سا چھ پوش پاس مانو کی روا چھ پوش مو کی دار قسم زند سرنا تابدار دا اللہ او فرشتے او دے زان غد نگلی دا اللہ دا بندگی رینا یری گی دخل رب نا چل پاس دے دے غالب دے دے او کیا کاج دے لو حکم گولی جی بیا دلیل وہی ویلی دی اللہ من سے دو خدایان دو خدا ال اسنین تاکید دا الہ دے من سے تا سو خدایان دعا انما رسول سے چدن ڈیونی سے انما ہوا ازن چڑیرونی سے چدو ویلی دی لگے مو والا ڈیرے والا دو من سے ڈیر نسا بیا دارا تھا نانا انما ہوا الہ واحد بے شک اللہ دے مددگار اک یو بنی سے یو مددگار بنی سے بداشی نہیں ہوئی حالی سے لکھی مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہ فرشتش کرے شوق سے جس کو چاہے داخلہ نہ کرنا اور آدار پہ کلا جو چاہے عبادت کی کر دیجیے کہ دیوال نہ آخوا میں یو گٹ خبر جو کنا اور دو جنڈے مو دو دا بیا گور تو سوال بولتا کہ یو گٹ بولو لے گم یو لے کہ فلانی ذمہ وار دے بیا گورا دا خلق بہت سجدی جو جماعت بڑکی اد سم مانزل ہم راضی دبی کو وجہ راضی نزل تو بیا وے افلانی ہے افلانی ہے اے ولی دا وہ بلدا جوڑی بیا انما هو الہ واحد فایا یا فربون اس کے دا خلق پا دن دیر مائن دے خود چاپوئے کھڑی نہیں خواہ چاپوئے کھڑی نہیں گنی دا محلا او دا دا خدا دیر گندو ہم دے دے کدا مخا مغزیر دا کدا خار و بابا یو لوی زیارتو چونکہ اس پہ جنہ دے کدا رسکا سر دا غدو دے تدون ری دا چی پاکھر کنے سریس میں مائی بائی پا کارو کنے میں تاتا ہوا نے پاکھر کنے وہ ازامی جی زکا پو خون ماتا پتا ہو چی تا مسئلہ کرنے و نارا واری خدا دے دے ما کٹ والا نیو دای اواراو پیسے اغسی خلق ربا نماز رق قبولنا تحکر چی یہ پوخی نکی دا دینا نا قبضہ نکی پا مارکٹ بانی ما تا پتہ دا چی گناہ دا یا قبرو یا نو یا مقی خالی زیارت و اخوارت جی خوش دے مانا ختم آو دم نا حالت نا خبر لالا چی سنی شکاو لے کوئے نبیا پی مارکٹ دی خلق والا جو آخو جی زیارت ہو خارو بابا پوشی وہ دا چاہ خیال میں جی خارو بابا کم نیکن نشان الحمدللہ ختم اور زیتر لنبیر عالم دا لوی مصیبت و خلق بو روان و لوی و عالق سچلے خارو بابا لگو خارو بابا لگو دا چی عرض ہے کہ علماء خلق دا کار کولے نو دا چاہ سکارو چاہ غشر خلقو کاؤ قسم دی زیارت کی دا کلی خلق دیر کمی دیر کم خلق دی آغا خلق چی سکمی نسیر اغب پویشو چی سنی شکولے خود پار نا خلق راجی دا پنجاب نا پیخور نا یوزے بزر نٹی خلق راجی اول خدا خلق پر اور ماتو الحمدللہ نوشی ارزی نوشی دا سکار کے دے سکارو دا خلقو ما يفعل الله بعذابكم ده الله سکر دے چه عذاب تاسو بدر کئی او مولا بالکل خل نوازے کن ظالم بالکل خل نوازے کن ازان نکا نگورو فایا یا فربو نخا ازمانا و یریگی خا ازمانا ازمانا شوق ساتی ولہو ما فی السماوات والارض اللہ لے اختیار دا ازای چه فاسمانو گیری ازنو گو گیری اللہ لے دین دے امیشا آئے بید اللہ نا تاسو یری گئی وما بکم من نعمت فمن اللہ دا سکارو کا چوران نکے او دوران پشانت ودا سشی یو خواب روزنیو تعلم کا خلق ننا فساد جوری گی آکار زمین مسنکی گی رو را دا سکارو کا چی خلق تی پخپلا داغین منشی چی دیکی زموار ندے سکولے نشی پخپلا بشارشی بیانو او دیر کلی گی بلا دی شار دیا سی وما بكم من نعمت فمن الله شیخ والو ګره شال له دا باندې ټول لوی پروګرامونه بسو میډه لګي دا اور شنو بو وسو ګره ها دا سه او دا یو خلک دې دم نه فریچ دا ها نیم کړي نه زیاد ها دا خلک زده مشری وما بكم من نعمت فمن الله ثم اذا مسكم الظروف اليه تجأرون بیا چې کله ورشي کې تاسو تقریر نو خاده لا تا تج ارون سکی گئی چون کې گئی جا ارا په معنا د فریاد سره جا ارا هغه आवाज دو سروي ته وي اے غټ आवाज سروي الکه چې پاغه لغون تکلیف راشي غټ ها بار په سروي واچو مو आवाज وږي یا چې ها خص سزا ولول کوم مو आवाज وکړي الیه تج ارون نو چه کلا مشرک تا تکلیف و رسیگنو بے چه غیو باسی سم بیزا کشف از دوران کوم بیا چه کلا لکی تکلیف سا سنا ناگان یو در است سا سنا دقل رب صدا نور برخدار کئی دیل پارا چه کفر کی پا غنیمو تنو چه اور کڑی منگ دیتا نو فیدا والی زده چه پوی بشی تاسو دا حکتا جنبین حکتا نیر سرا شیدانو کلی مشهور دی آل تاکی دو دری ماشومان پنیر که داروانو خلقوونی ول آل تا خیخخ کر شیدانو پل لیو بورش مشعور دی آل تاکی خخ کر دا مشعور شو مشعور تیا مخلوق داروانو شیدان دیو شیدان دی زناناو ناریناو لیو والا بیگوناو شیدان دیو جنده غلافونا قبونا پاخویو لیو بل جور شو الحمدللہ آج کی کم سے کم پنځش پد دورې ما د قران کریم وکړي پر رمضان کې آر سو تاسو ته تلاش چکر به لګوي صرف قبو نشانات دي ارسه ختم خو شکار کیږي علاج سره چغوي او چې چغه نه کنا دا وګوره په کونو کې به تل لیدر کار نه وي بس کې ليکفروا بما اتينا فتمتوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا دا کار چې تاسو په کونو کې کول به نه کی تو پکړه والا کو تکړه والا هغه دا لیر ګننه نه دا ګوره کا دا فساد دی کیسه نشو ګور ګوره هغه چې په یو کسی نو دا غسر ملګرتیا کې لسنو ودریږي په دې وجه باندې نکی ابل په دغه کې یو جماعت ته یو کس وی حبار نه راغره او هغه امین بل جهر وی امام پسې امام ها مخره وګړه دا اچھا اچا امین بل جهر وی ما کرے ما دا څه ویلې شو او معتبر خلکو نو دا غو نقصان دا څه شو دا وکړه بل دا زوی او راروي ولې کتاول دا څه کار وکړو د کله یې پلاړې وي وې ته بیا نه کې شب جوړ شو نو ټول جماعت کې اوس امين چغيري چغيري او سبق یو شته دا پکاو دا هو مسلې حل نه چې کوټه کوټه کراواله تا وته ولې کړي او ما څه کړې تاسو کار دی ماشه دا مسلې حل نه دی دا طریقه د دین نه ده لا اقراف دین اب ازان نا پوئے کچھ بک جمع کرے چاہتا ہوئے کہ یہ چیز غلط دمی اگوی سے فود رہے گم زدے کون ستا سکار دے ماسر رفتا یو کسو عمل لے اگو توی پینسی تاولی کتا کری دگی ٹونا لخل کو مخی مشر سرے ہو چاہ عمل لے دا سے مکر ہوئی ماں دے قصد کتا کری بیان کتا کون تنرشا ہوتے ماں دا پورتا کن اصاری ہو سمدہ کی جماعت ترہ جی لجو سیج دا خدا خبر مثلا جایز دا خبره مې سنت طریقه د علاج چاته یو مسله کې کنه کې باندې کې ځان نه پوهه کې چې روغ دا ګنا ده ما ته په دې ویلو جمعه کمه ته مدنه کړې اته په دې ویلو خبر میں خبر ہے کہ کیسا غلط کار کرے غلط کار دا طریقہ نہ ہو دن رسول میں دا ہو تیار فساد اور جنگو نہ لیکن اور بغدان بیا ہن تو جماعت کے ہوتا ہو سب مین بل جائے رضا ہے وہ سید چاپلا بمنے کی دا طریقہ پوئے کا دلائل ہوتا ہو خیا چدا دلائل لی سوک من اشارہ کوا چھ تی تی بھائی ماں ہم خبر کرے کہ زی ماں کبل لے کہ زید دے کبا کر دے چھ پچا کیا کسی جانے خلو باشی بیا زدان تمویم بلتا ہوئیم آو کتوی اتدا چھ آوے سے دکستا کم دتی ماں منے کا مل بے گی بیا بیا ٹوپک روالے مخا مکتوونا بتا پس رہے تو بیا ٹوپک کی راجے وے جالونا لی مالا نوچکار کے پکری کے علاقے کی دا سی زیارتو نہیں شرکیات علی داغ ب ٹارگیٹ کے نا عام مسئلہ بکے جو قرآن دا مسئلہ خود لے دا فدی عقیدہ کم یو زیارت تا دربار تا یو سڑے لالے کد زیری کد بکری کد عمری او دا قرآن دا دی مسئلے نقصان نا بیان کری حادثی کی نقصان نا بیان شوی نبال عام خبر کوا کسو کتا واما بایستانو مغستے رہے موخ نمونم الحمدللہ علو زکر نمبا متکلک لکھے ہاں وہ موخ دا غی جواب ہم بیا کولے جنو تو بکری کی بیا سکے مسئلہ جوڑی گی رہتا وے جعلون آلم آلا یعلمون نصیبا دے خلق را ہے ویسا جنم بازنم علم زکا چا خلق اولو ولی جب دینم بانے وے جعلون آلم آلا یعلمون نصیبا من مارزت ناوم او گرزی دا خلق آغا مدرکارا نظفارا چاگے پھر نپوی نصیبا برخداری برخداری لی اسے گرزی دا سنا چور کلے منگ دہی تا دا دا کچی کینی دا کی منگ سرا دا کلے کلافی سے زدائی لوی نو سیرے دا دا دا دا محمد دا دے چرے نصیبا مما رزقناهم تاللہ لتسألون عما کنتم تفترون قسم پا اللہ تا صبح ددلہ سے ما قرآن ورکا نا پھر سکتا پتا ما پھر قرآن ہم شروع کو صبح علی بیتی سے قرآن شروع کو میں جسے ستاغون دے قابل سرشتنا میں رو رو قرآن دا رو رو رو رو دخل کو مخی میں شاب قرآن وائے قرآن دلوے ما قرآن تاکینا اولاس کے مقرآن ورکا دیر زی قرآن اور ساو وہ شیطان کلا پرے ہو دو خدا ہمیں اوکر الحمد قرآن ملاس کے ورکا تاللہ لتسألن عما کنتم تفسرون خی مسئلے بیان ہو غنا سی ہو سو پتا چھ مسئلہ حق دا دس خدا ہو چھ تا یاد ان گنے سانیا تدا نا عام خبر کم تاللہ شکل دا خبر کم تول خلق اغل بوری خلق مسئل دا غلے کم عام خبر کم اغل بوری تسأل تاللہ لنو بیا کلا کلا دے رازیم نخفش بیا چلی خلق ما تا گوری اوی ما ہمینا تاسو خلق خلقی دا خو منگا خلق یا روچا غریبان نا پوئی دی غریبانان بیگا یو را غریب جتا تو وای زخ پلوان دی منگ سالتا کدا سے کئی مینا ہمیں زب اردو ہیں ما تا میں دیر دلوی لی دی انشاءاللہ تا بیگا ما شا اوز پل غل پما سفا کے تاللہ لتسألن عما کنتم تفسرون خسن پا اللہ خام خا تاسو متفوس کولی جی دا سچ تاسو جوڑوئی وی استاد خسرے رے خدا کہ تے چانہ سوالی نو خبر اخلاق ہم کلی او دایو مسئلے لکا ٹھیک نہ دا مسئلہ چنے کورے کنا نو دا مسئلہ دا گن نور استاد بالکل طالبان دا خر خلق دے دا خصو انعام کی تیرشیو نبی علیہ السلام تسوی چے ولا فانہم لا یکذبونک پیغمبر دے استا تکذیب نہ کہ تا صادق او مینو ہی ولکن ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون دای مودا مسئله وې صحیح نه دا قران دا مسئله چې کې دا بابا ګم دا مسئله صحیح نه الله لا تس تا ته ومو ته الله لا تس الونا فذل فذي بدیش وما نقبوا منهم الا يؤمنوا بالله يجعلون قرزي دي خاص الله لا جنہ کې سبحانه پاک دې بنا چاته وې فرشتو دا سبحانه پاک دې الله ز بناتنا بنات المدرسین بنات المدارس سبحانه پاک دے اللہ بعد خخے مدرسی جوڑی کری دے بناتو سبحان خو خیال کا ہوئی کرے بناتو مدرسی جوڑی شو بیا پکے نون رو دونہ بیا کئی دے ویجل اللہ البنات حیو سرون رو دونہ بناتو کئی کرو مال کروار ویتا لس بانی ملے نکولا نا دینا بناتے مجھوڑا مدرسی ویجعلون للہ البنات سبحانه ولہم ما یشتہون اور ولهم ما يشتهون دید پاراس جی دی غواری و اذا فشرادهم بلن ساز اللہ وجو مصد وهو كظيم و اینا خیر داو مقصد می داو چی ایر رکن دا مقصد دی دانو ملا و اذا فشرادهم بلن سا کرا چی زیر ورد یو دیتا بلن سا پجنے علاکہ لور دی ہوشوا نو گردی مخدا تک توڑ اوی دی ڈگ دی غمنا و ای پخلے کی دی خیر نو ماتا شی جنکی و جنکی دی جنا کئی نہیں دا ودونه برکم دینه بیا کی تشرکان وی یتوار امن قوم من سو ما بشر به پټیګی د قوم نا د وجه د زیری د بدای د آغا زیری نظر سره پند ور کړی شوی بشرا زیری ور کړی شوی د لبی 50 سره پاغا انسا باندې پاغا جنه پټیګی بیا پاغا شپره د کوټه نجی سچل مړه خره بڑا پورې خان نجی سریا او خزی تا خو برای لختی اونیسی لتی اونیسی خدای روی وی خوخ که ها راغلی دا نیا پا جنکو دا شروع کرده دا او گوره او تا دا سور بدبختره ایم سی گو دا دا اغی اختیار وچه تخو پا گیگی نو آغستانه لس پیسی خپالا پا دیبانه او دا اللہ خوخ هوا نا خب گانده دی پا که ابن جریر لکری دی ابن جریر تبری پا تفسیر دو صورتی شورا بانه چې د خزه د خوش قسمتۍ نرلم دا خبره ده چې دا غیر لمبه سوجي جنوي شي دا خزه د خوش قسمت ده او قران التا اناس مقیکلی یا هبو لمی یشاء او اناسا جنکی لمبه اور کول دا د الله لوی احسان ده په دی والدینو د غضب غلی ها او اکثر د خدای کار د مولا او سکیږي جی نہ کہ یو نہیں بالک کی گی نا ہاں آئم سے کہو اللہ فضل امتحانی آئم سے کہو اللہ کل کل ال پوچھو ہاں اگر طالب آئم سے کہو اللہ ہم فتراب او دے سوچ کئی پڑے کہ آیا امنی دی جی نہیں لرا جندے سرد ذلتنا پس میں کہ دن کو ام ید سو یا امنی ایم سکو آیا اسے دے لرا آیا بند کی اسے دے لرا علاہو نن سرد جلتنا ام ید جلت سردہ چاہے ور کیستا علیہ کلاد افلانی سے نظر شا مزا جلت سردہ اسے ام ید سو یا امنی دے لرا جوندے پخاروں کے لکا عربو گنا ہو زمیر چاہتا را جے انساتا جنیتا ادا سا آدیر بدیا چھ دیکھو فیصلہ کئی دیر اکبر فیصلہ کوا خوشا دے الحمدللہ شکر دے اللہ لیو سان در آس اس تو آیا کتر نگوالے او تو لی جنکی در کی اللہ تو لی جنکی در کی تغوالے نا نو تلس اللہ صلی اللہ چھوڑے شی خوشا دا واللہ ستا پر راکلو بانے وما فیصلہ ستا پر فیصلہ بان فیصلہ دا الا سا اما کمون للذین کسان لا یمنون چی مان روری لز نوریانی در ادا کرے او یو یو زیدی اخیر کے دکتا چھ دوالا یہ واج پاتی کی سنگا چھ یہ واج ہوئی نو چھ بیا بکے کلے یو بچے دوالک پیدا چھنو شکریہ ندا الکان کن خطر دک پاتی چھ بیا اغین اللہ نور بچی بیا پیدا کی او کنا جنکی یی واتلسا او اغدا نزیدی اخیر کے بیا دف و دف پاتی چھئی گنا خلاز پردی کورشی گنا للہ اے للذین لا یمنون بالآخرت فردہ کسانو چھ مان روڑی پاخرت مسل سودا اید پر صفت دے بد ناکار صفت نوی دا اید مرگاو بد وللہ المسل لالا او خاص اللہ صفت ندیو چتو چتو پر دا مومن کے دا مومن پڑکے دا اللہ لولی صفات دی موحدینو پڑکے او دا اللہ او دا مشرکینو پڑکے اگا ناکار دی اللہ لرم دی او غیر اللہ لرم دی لکا بقر کی تیرشیو او دا اللہ غالب و حکمت والا رے تخفیف دنیاوی کریولی اللہ خلقو لرا بی ظلمیم پا سبب دا ظلم دا دی خلقو اے چی خلقو ظلم کولے او دا ظلم پا وجہ اللہ دا مخلوق نیولے دا گناہ پا وجہ اللہ دا خلق نیولے ما ترکا علیہ من دا ابا نبی پری خودے پا مخدز مکا من دا ابا تین یو زندہ سر پا مخدز مکا بے یو زندہ سیز نبی پری خودے نی انسانو نی حیوان دلتا موئی روالوی صورتی فاتر اخیری آیات ولو یواخذ اللہ 45 جن کا سلوی ولو یواخذ اللہ الناس بما کسبو کنی ولی اللہ خلق لرا پس سبب دا ہے چھ دیکھ ممل کئی جرم دا جرم پو وجہ اللہ دا خلق نیولے ما ترک علا زہرہا نبی پر خود اپا مقدد ازم کا من دابت یو زند سر سورت کاف روالوئی آیات نمبر دے 58 دے غالبا سورۃ کاف پنزل لسم سپارہ 58 نمبر آیات گوتی خودوی زر زر راوی ها ولو یواخذهم بما کسبو لعجل لهم العذاب دوتے الفاظ بدل کلو کنیول اللہ دے خلق لرا و سبب دا غیچ دے کما ملکی بکارونا لعجل لهم العذاب نپتلوار سبے ورکڑے دے لرا عذاب سورت یونس روالوی سورة يونس آيات نمبر دي غالباً 11 وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ شَرِّ سِجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ كَفَتَلْوَاسَ وَرْكُولِ اللَّهِ خَلْقُ تَعْزَابْ لَرَا فَشَانْتَ تَلْوَارُ وَرْكُولُ دِي خَلْقُ تَعْدَفِدِي سنگ چفیدہ ورکی دا دولا اللہ ذر عذاب مرکولے دو لقوزی علیم اجلهم نپورشیبو دیتا نیتا دا غید عذاب فالا ذر عذاب دنیا کے عام کو گناہ نور کئی ما ترکا لیا نبی پر خودے پا مخدز مکیو زندہ سر دا اولی بے زندہ سر گن جوابو ندی اے انسان گناہ کولے دو پتلوار بے عذاب ورکولے نو یو پا مخدز مکبو سر پاتی شوی نو دا ولی زکا ہر انسان دو گناہ نا خالی ندی بغیر دا انبیاء ہونا کتی او کزیم او کبر لی اولیاء دی او کغیر اولیاء دی یو خا انبیاء دو گناہ ہم نا بچ دی نا انبیاء دا فرشتون علاوہ پا مخدز مکا چا سور مخلوق دینو آغی نا گناہ کی گی یا لگ دی یا دیر دی خو گناہ نو چو گناہ کی دلی دو گناہ پا وجہ اللہ اغنی ولی نو پا مخدز مکا ما یو چیز نوی پاتی شوی نو سوال لازی زا انسانان خو گناہونا کی ٹھیک دا نو دا زناور سو گناہ کی چی دینی ولی دا بخود دی زناورم کی پا دی مچانو مارغانو کی مرال حیواناتو کی مرال نو آغی سو گناہ کری دا آغی گناہ ندہ کری خود دا سور مخلوق چی حیواناتو کی پیدا دے دا دی انسانانو دا فیدی دا پارا پیدا دے نو چی انسانان نی نو پا حیوانات بیا سکی دا خود دا پارا پیدا دی پوش کنا سور مخلوق چدے دے انسانانو نا علاوہ غیر مکلف چاہا مکلف نری راگر صدر پر اللہ پیدا کرنی دا مخلوق دے انسان دے فیدے دے پارا نو چے انسان نی نو آگر بیان نکی یو نو ذکر ما ترکا علیہا من دابتم دویم جواب دارے اللہ چے کلا مجرم نا سزا ورکولے جرم دا غبان دے نو دا اللہ پدر بار کی دا مجرم دور اللہ سزا دا چا غیر مجرم مخلوقات چا غم مجرمان ندی تو اغیو ہم سزا وار شیو دنگو لوی سزا دا اللہ در بار کی دا لیکن یو کس لپا دی مجلس کی سخت سزا وار کی نو آغا نور غریبانانم دور پریشان شی دا غا سزا دا وجنا چا غی ہم پریشان شی کور کی یو سخت پریشان سر مخ دے بیمار دے سیدن تے کلا ٹوڑو تراغون دی کور کی ملی کی تکلیف دے نو ٹول کور کے پریشانی دا غیو سزا دا وجنا جوڑا دا دا کنا دا اگر نورم خوراک نکی سکاک نکی تکلیف دے نو دا اللہ پتر بار کے دا مجرم دوڑا لویا سزا دا چیو مجرم لا اللہ سزا ورکو لے نو آغا غیر مجرمانم تبا کے دل پوشی کنا دا کوئی ما ترکا علیہا من دابتن ولیکن یو اخرون لیکن نسو کئی دے للا فاللہ ہا مذاب دنیا کی پر جرم سزا اگر نور کئی لیکن نسو کئی دے للا دا عذاب ناغا نیٹے مقرر تا دادر سنور آیاتون استا فدی مسئلہ بانی حل شد دا سورت کاف سورت فاتر و سورت یونس چدا دو جوابون دی یادی نور جوابون دی ولیکن یو اخرون ملا جلی مرسم ما فائزا جا اجل ہم نکل چراش نیٹا دا عذاب دا غی نب نیٹا دا مرد دا نب رستو کی گئی صاحب مکی کی گئی دا مرگ نیٹا مکی رستو کی گئی نا دا عذاب مکی رستو کی گئی زکا مکی رستو کی گئی دا یونس علیہ السلام قوم بانے عذاب بالکل را روانو خوچے کل آگئی واپس شو دا اگا بدفیلی دا گناہونا اللہ تا واپس عذاب واپس کر آثار را گلی ہوتا نقی خود اگا ہوتا نو را گلی دا عذاب تا نور آگرے مزکر بچو او گرزائی دے خاص اللہ لڑا آگا چے دے بدگرنی زان لام او بیانے کی بدا غی درو بیشک دے لڑا دے جنت حسنا جنت لا جرم خا مخا یکنم دے لڑا دے اور او بیشک دے با مفردتون دے با پری خود لیشی پور کے زاد المسیر مانا کرے باہل محید مفردتون مترکون فرنا دے با پری خود لیشی پور کے یا مفردتون دے با امند لیشی پور کے وجہ کا داس وروی منڈپ دے فرجے کچھ زرو زرو شی تا تلای قسم په الله خو دې ور کې ولې دا سور زره زره کې دنه وی کې ذلیل رسوا به تلای قسم په الله لقد ارسلنا تاكيدا لجرمن ټول کو تاسو نه په هم بیا فزینا نخس کری وغه ته شیطان بد اعمال دا غي نو دا شیطان دوزاګ دې نن نزي او دې له بیا عذاب درناک یا قیامت کې وای دوزاګ ملګری وای ترګي په تړنه لګره موږ په تابانه قران مګر دې لپاره موږ قران نه لګره چې بیان کړي خلکو ته هغه مسله چې خلاف کړي دې خلکو په پای کې ته مې دې لپاره لګره چې اختلافي مسله خلکو ته بیان کړي نه ولکه اختلافي مسله باندې کې اختلافي مسله توحید مسله ته وي ها حالان کې دای اتفاقی مسله وا اوه هدن هدایت او رحمت دې لپاره دا قوم چې ایمان وروړي مخکې وای تدی زینا پنزم با پنزم ایسا او پدی کی بیان ددی کئی چه نیمتون طول زمان دی نیمتون طول زمان دی واللہ انزل من السماء ماء اللہ آر آورید برنوب سمان مراد اچتوار وریا دنوب را آورید نسبت سما علوتا حتا دکی پدی بانیز مکا پز اچوار دینا یقین پدی کی ساج مشاہد نشید پارا قوم چی اسمون منی قرآن اور قرآن لو كنا نسمع لو علم الله في خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم مرضون يسمعون من يوري يقينا تاسرا في الانام اي فدنگرو کے لائے براساج مشان عبرتے سکوم پتہ جو دا اسنا چ پگڑو دے زناور گری میں بین فرسن ودمن پمین دو خوشایانو او دو وینو کے لبنن پیر خالص سائغن خطیری دن کیلی سائغن حلال لی آغا صفا خیستا پی چه دو متیازو دو خوشانو بینو کی گل دینو آغا دل حلال لی اللہ وی حلال لی سائغن حلالن سائغن خطیری دن کیلی سائغن پا آرام دی لشاری بی اند پاد سن کو اگورا لاوی وی گرمی کی بزیتا خول دی واخا نسکلی دی اوبا نو یو طرف تبینی نو بل طرف تا خوش آیا نو روان تینا خالی صفا شودا بالتی دچکی دی خود دی او ڈگی یا اگر دی خواه کہہ رہے کبل بالتی دی خواه چویس نو لبنن خالصا سائغل شاربین یو خواه وینی دی بل خواه خوشان دی بل خواه زڑی اوبری بل خواه گندگی دی دا پائی کے صفا پیری مشنان لگی دی دی دننا یو خواه دا مشن باندی والو بول جی بل خواه سوٹ جی بل خواه خوشان جی بل خواه وین جی بلخوا صفا پی اور پی دی مشینان دی دننا قسم قسم مشینان دی او آچه خراب شی نو جوڑولو والا مغا دی سیکولو والا مغا دی لبنن خالصن سائغل شاربی جسا یہ سوچو کی او مشرکا منجور دا لچا کری دی وګورا بر باران خستو رہی دارنگی پاغی زرغنی کئی زناور تو گورا دا دلائل عقلی محضری خوا انسان عقلی منی ومن سمرات النخیل ولانا اب او دمیو دا قجور دا انگورونا چی جولوی تاسو دا غینا اخلی تاسو دا غینا سکرن دا مستیسی زنا ورزقن حسنا ورزق خستا خستا رزق جولی خستا رزق دمیو دا سنگا جولی جس جسنا خستا خستا جس جولی مزیدار ومن سمرات النخیل دا کیلو رس جوڑ کے دا انار رس جوڑ کے د امرود رس جوړ کې د اندوانو د خټکو رس جوړ کې اصله مزیدار اس کله نه چرتا کله کله اس کې خیر او من ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ان في ذلك لقوم ياكلون یقین پدې کې ساج مشان دې پادا قوم چې اخر نه کار اخلي وګورا اغه میوه تا یو شان فصل له یو شان میوه دا یو شان مالک دی یو شان وبدي نو بازه میوه څنګه بازه څنګه اراک تیشو غنم وو ها ربک الا النحل ان تتخذ من الجبال بيوتا او حکم کله سارم مچیتا دانه چوه یو تکړه مچیتا جبري نه نو لاله کړه مچیتا اجلان سره مچیتا وایا واوحى وحي کړه دې ځکه به ته وحي معنا کوي یا ته وحي په معنا دا حکم کولو سلام اوها حکم کرے سارب مچیتا شجول و دغرون بیوتن کورونا و من الشجر او دغنونا کورونا اونا کدالنا خیصا کو جوڑ گدون اگر گبنوا چھے کیا نمکتا کرے اللہ و مما یعرشون او دا اغسین آدھا سنا چھے دی پخیجی برا جوڑی دا سفرنونا سفر سفر کے جوڑی پوڑو کے جوڑی زاننا پوغرونو کے جوڑی پوونو کے جوڑی غرونو کے خخ گبینانی خدا چتا روڑی زاننا خوی خمولا نروڑی وارکا نانوی چا کم سے کم خلق گبین زان سے یوسف کنالتا بخوریا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعَرِشُونَ بخواد تالیبان مخوریا روز تالیبان دن حالت تاورا سے وَمِمَّا يَعَرِشُونَ او دا سنا چدای بختل فغرونو باندی فغرونو مانه یارشو اون چدی پخیدی جوڑه دا سفرونونا سفر که جوڑه ها پولو که جوڑه کور که دن جوڑه بوتو که جوڑ جوڑه غرونو گتو که جوڑه سمستو که پت جزان لگو جی کم دیا که دا امن دی آده جوڑه توره منچه او پدی که بیا کسمون دی ولی او غطه منچه بیا پدی که دا بیری دی بیا پدې کې د پلو سره دې دا بیا خپتا دا ها پدې کې بیا ار یو چې کم یو خره بیا دې کې ها بیریا خره پلو سره خنه دې ها بیریا ګران دې ها انو فرزان دې و من الشجر و من ما يعرفون ثم كلي وګرا ثم كلي بیا خرا من ذا قسم میونا وګور ار قسمه میوه پدې کې دي ار قسمه ګل هغه خوري ار قسمه میوه هغه خوري دا دې نشاط او غبینو زی پس کې نزا سبولا ربک پلارو تر خپلتا بيدار زر لن تا بيدار یو جو روزي من بتونی ها د ګړو دا غینا دا غي د ګړو روزي په خلو باندې ګوره ها شراب دسکلو مختلفون چې مختلفي الوانو رنگونو دا غي فی شفاء للناس رنگ جدا دے کله د ګبین رنگ سپینی کله زیری کله سوری قسمه قسم رنگونه دي دا چې څوک کاروبار کوي ربیا فتح لګي مختلف رنگونه دای شفاء للناس په دې کې شفاء ده پر د خلکو سی ګبین کې شفاء چینی کې شفاء نشته چینی کې شفاء نشته هغه چینی او ته اچوا اچوا نو شو ډبه در کی الګ کړه خسته ګبین دی الګ نه و زوسی مواری مکنه سریا منګو ځا خلا ملک ګبین ساده خدای کی طالبان کړه الګه په شل دیش په باندې ډبه دور کیږي د کبین منند ملي ونی ما واسه او سو مخ کې لومبه لومبه بینل شپارس کال کې ماذو خالصه کې او استادانه طالب سره مړه والو او خیر یاسه در کوم ثواب مې کی اچھا میاج دومن کې او دا بالکل چی نشو هغه بیا راوته دلم نه بیا باز گزار کړ ځکه هغه بیا شیشه باتیں ده گبین چی نو آغا پرمکی گی نا اگر چنکی گی نا آگا سے کہ گرمی موسم پہ رہ گئے اور کدا یخ نہیں رہ گئے آگا سے مائے نہ سدا کرنا ماں مانو خیر پشپیتا خرچ کرے مدم دستا رہے پشپیتا کی گرمی نہیں دورا دا پنجابی انوار دے شفا للناس شفا پری میلو کیا شے ملائے گی طالبان سادہ کھڑی کی شے پہ خرچ کی پمن میں ہم خرچ کرے پہ طالبان دو دے بالکل پہ طالبان شفا للناس شفا پکے تو پارا دخل کو منگ دخل کو پکا سم دو کے شفا طالب سارے سارے قسم دے او دم نہ کل سیز رکم دا بدے نو رکم انا کا خاص ملاوی گو ہوا دا سارے آئے اچھے اچھے طور کے یارا شفاء للناس شفاء پکے دے پڑا دا خلق ظاہری او باطنی یقین پدے کے ساج مشان نہیں دے پڑا دا قوم چا سوچ کے شفاء دا سرا یو سڑے را کے حدیث کی راجی نبی علیہ السلام تو ہی سمجھ یو کس دے حضرت آغا بئی گی ہاں دیر تیزے کی بئی گی نبی علیہ السلام نے کبھی نور کا کبھی نشتا ہو یا کبھی نور کا آغا چاہو اس کو نورم سیوا شو حضرت سیوا شو بیا کبھی نور کا نورم سیوا پیغمبر آخو نورم سیوا شو نورم ورکا نورم زلے ورکا ویسنگ بلکل ٹک ٹاک پلومبی زلے ورکی کم گن من دیا خارج کی نپری دی گن نوچی بیالی ورکا نبیام گن من چی سی گن آغم خارج کی نوچی پتریم زلے ورکا چی کم گن گتونو متونو کی گن آر سا اخراجو کسا بلکل نوچی بیا پتریم سر رم دی ورکا بیا سر کئی ادا سر کے چھ صاف لاجی کولمبی زل پتما میا چھ دیکھ خنش پو دیم زلم پتما میا پو دریم زل او پو سلو رم زلی ورکنو بیا گوچ سے کی کنی سے شفا دا پکے ہاں نبی علیہ السلام ورطوی وستا درور گر دروغ جنوا او زما خبر دا دروغو ندا اے کی گن زیادو آخر نو تیر پہ یو دوز ربانی ہاں او چھ بیا زمزم کے واچے زمزم سره شفا د حدیث سره ده او د غبین سره شفا د څه سره ده نه قران سره نو چې قران او حدیث دواړه یو ځای کی او بیماری ته متوجه کی اصل ختمه کار هم دل ختمه د نه جسدی ها خو چې صفا زمزمی او صفا غبینی دواړه ملاوت کا او خورا او فضل د الله ا ما د اوس د حیو سری مالا په ذمہواری راکړی یو کړو خګرام می واغسه ده خو اکی یو شیزه پاره ما استعمال ک دے دورے نا یو میاش مخ کے دورم پکرا لا او الحمدللہ دا غسیل اللہ زما شفا وکلا او جو خما نہ دا غتی شوی ما زمزمو چے زمزم پکی ما چھوڑے ایتہ می خیال نو نو بیا بو نورم صفائی دا غلے وا شفاء للناس ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون ای جی پی ٹی دے پارا دے زبردست شعر ہے ال یو چیز دے پارا زبردست کچھ پوبو کی اچے یخرے چدغه سی خوري ګرم دي ها کړ یخوالي مقصد دي چې زما بدن کې تاو دي یخواله پیدا شي نو به بوکه چوا حلقوا اسکا او کته بدن کې می یخواله ده گرمایش په کار ده بیا چمچ یا دوا پناربان صاف هوا مریض پارا چربی ده پارا ایشه نه پدې دن نه مزر سيزونه شفاء قران ویلي دي وګوره مچي تا خولې ګلا نسکلي خو اصلي ګو چيني په کې نه وره ها اگر مچیتا خولی دی گلا نسکری دی با لکی کی رزا نقلی کی گبینا نروان دی پلار و سم جماعتی دی گوری ہاں واللہ خلقکم اللہ پیدا کری تا سنرا بیا بوفات کی تا سنرا بازی تا سنرا زود چو واپس کولی شی آ کم رو تیاد و مرتا لکی لا یا لما بعد علم نشیر دی پارا چو پوی نشی پس پوینا پس شی باندی بودا شی بیا پس دی پوی تو زور پخلی کی ربی خاندہ ابازی بڑاگا نیدی دینا امان پکاری گوڑے خواہ لازم انگ ماف کی بس چنس خبر ہے کہ یو با ڈانگ در پسی رکھ لی آئیو با دخلی کار کئی نور سشتا دینا پڑانگ با دیئے سی یاری یو آدانگ دے اس کار نکے بیو خمدہ کین دا گا دے سریا سرٹان دونہ کار کئی او دویم دا دخلی کار با کئی بیا دخلی لے بیا خمرا نیدا با ہی تکرہ کل راجی دا دا بڑاگا دا دے کی کار دا شرارت ہے کورونو کی جماعتونو کی پدے دے خلے بیا نوزوی گی اسے لیکن لا یعلم بعد اغا بڑا چھ دا اغا تعلق دو قرآن سر انو اغا بسمی چھ دا کم بڑا تعلق دو قرآن و سنت سر انو اغا تبای سرمخی اللہ ما شاء اللہ خدا دا کمی کشتا اکرمہ ذکر کری دی پدے دے باندے او دو قطالہ قول لے من قرأ القرآن سوچ قرآن للی لا يرد الى ارذل العمر اب واپس نه پیجی کمزورتیا ذلت عمر تا ذلت عمر دا الله دا قران ول انسان نه پری ذلیل کیه نا چې په بوډا ځان دا سه ذلت راشي په دې باز خلکو چ سوایم لاله به بیږي کیاج به بیږي ارست بیږي بیا هاو خلینم ارس بیږي بیا اخا بد نه ګوري غرات بد کنزلې دا سه کنزلې چې سوایم دې بوډاګانو سمې کنزلې یاد دې پیجدی کړی دا لا کشرار دې خود کنزل زکې وی بچی کنزل کې نو ځانم چې تا کنزل نه کول بچی بس کنزل زکړي خو ته ته پجدي خې نا وخمخه کنزل زکې بیا لیکن لا یعلم بعد علم شیء بعد مشر یل جی دا زمن بچی دې کنزل کې مې دا کنزل تاسو نه زکړي وی مو مې دا زمنم بچی بس څنګه کنزل کې چا غته نه کې او زنه کوم ابا کنزل څنګه زکې لیکن لا یعلم بعد علم شیء ان الله علیم قدیر بیشک الله دې و علیم پویا قدرت والا والله والا ورواده ورکړي باز دا سالا بازن په بازو فکرس کې په خوراک کې جیدات کې باز په بازو غړري ندیا کسان چې غړ کړی شي په مال کې بیراد دي رسته هم واپس کوم کې خپل رزق لرا پارس ملکات چې مالک شوی د خیره شیخ سے به چې کله بوډا شي کنه نو کو نو له بهر کټوا چي پارک کې ورک هغه خوا کې ورته یو بوډا سړی او موږ طالبانو رښتیا غم ډیر دزلو ها ډیر دا کارو طالبان د اوله مو دښمن کته ودا با پارک کې ټول رښتیا موږ بلیزه ډیر دغه سره بیا نو هغه ها نو چې نو ولي سم نه چې کا داس دا سه وکم چې لګنی دی راشي چې تبه کنځل کوي سو خو له خاله راځي نه نو چې چرګان راځي په هغه د کنځل شي بیا ولی که ماشوم راځي نو آخو کنزل رد بند که نو ماشوم نو بابا خورا نزم بابا دا نزم حلکه داسی مینه که وزا چه بابا لطول خلق منده تا خو آخری حالات تو کری ها تو خو چه دا نسی نسی ها خلق تو زان تا متوجه ساتا چه دوال بزرگ تو خلق که نو تو زان خلق متنفره که نو کنزل و که بیا چه دانو تا حلق که بیو دکتا چوله خوشی اللہ رزمون داسی مشران نجوره خواه از نه دې موږ هم سبب یې بوډاګان شو دا چې چل بیا موږ سره کی ورنا دا څه ډېر کوشش وکړ تاسو موږ لا پمل لذي ندیا کسان چې غره کړی شي بلا دی واپس کوم کې خپل ځخ لرا پاسه شمال شوی خل از داغه چې شنی پای کې برابر الله و اتزال سره په جیداد او په مال او دولت کې خپل غلام نشریکه لزما په صفاتونو کې ما سره مخلوق ولی شریکه تخپل کاروبار کې کارخانه دې دکان دې لازم کې شریکې دکان کې بلکې څه ما شریکې خو ما مو شریکې نو خلا پرې دا چې به باندې مولي شه پوره ایصالي نو الله وي زما په صفاتونو کې مخلوق ما سره د دکان دی وره ها الله دې اوچلې خو لکه دې اوټو ته کې نس دکان د سره اوچلې فذلی برادی رزق هم منګه مو کو دکان کوم ټول جمعه کې نس دکان باندې سره اوچلې او چا لري چا جوړ کړه هغه شی دې دا ته ما کو جمال ورای بلا دیرز کے ملاما ملکت مانو فهم بی سوا ششد پائی کے سوا برابر افا بنعمت اللہ آیا اپا نعمت دا لاد انکار کئی و بنعمت اللہ افا بنعمت اللہ بنعمت دا لاد انکار کئی واللہ واللہ اوڑا میاں سیب دے سوئے واللہ واللہ جالکوم افا بنعمت اللہ یجحدون آیا پا نعمت دا اللہ دے انکار کئی دا شو گولا میاں سے سوئے افا بنعمت اللہ دا ورکا اے دا شو دا ورکا ورکا افا بنعمت اللہ دا ورکا دا سی و دس رہا بڑھو کمیا سارا افا بنعمت اللہ یجحدون آیا پا نعمت دا اللہ انکار کئی واللہ واللہ جالکوم من انفسکم ازواجا اولا جوڑ کری دی ساسو دا فیدے دا پارا گردوری دی ساسو دا فیدے دا پارا دا جنس ساسونا ازواجن بی بیانی اللہ ساسو دا جنس نما تاسو لخزم پیدا کری دی و جال لکم او گردوری دی ساسو دا فیدے دا پارا دا بی بیانو دا خودو ساسونا بنی نزامن آغا تی تاسو لدا غیب پا مقدار بچن پیدا کری دی وحفظت النسی ورزقکم من الطیبات اور جو کہ کرے تا سود د پاک نہ موافق د بدن کده انسانانو نه زمون جوړ نه وي زناور وکوي دا غرض زمو بچا د پرزو یا اورې ګران کارو سور اللہ احسان کرے زمنگ د جنس نام کو برابر کہ اللہ منگلا جوڑا پیدا کرے دا دیر گران کار بونو وا اللہ بکبری و زنا اور ورزقکم من الطیبات یا اللہ سورہ احسان دے کرے واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفظا دانے متن ریخا اللہ و خد تری گورا بچو تری گورا نسو تری گورا ورزقکم من الطیبات من خطا بچو نجد دشمنان کری دا ہو نعمت تے نعمت او گرنا سے بچو خواگا الفاظ ستت بدری استعمال کا آغا بچی بستانا چاپی دے چولی آغا نسی بستانا چاپی دے چولی کنو چولی او تا دانگ راغا سر چیو لے راو بغے بلے دے بلے غارے کنو آغا تالا خوالا راجی بیا ورزقکم ابیا و یہ زمان نصیباتا نگوری زمان بچی و تا خپلو تنری کتری ورزقکم من الطیبات او رزقی در کرے تاسو تا آز پاکونا پاک رزقی در کرے ورزقکم من الطیبات آیا پا باطل دی ایمان نوری و پا نعمت اللہ دے انکار کئی او عبادت کے لیے بید اللہ ندار مدرگاران اللہ یملکو لہم رزقن گورا اللہ وی زناور تو گورا واگر میخی بزی تو گورا خل دی واقع نسکلی دیبو نو یو طرف تبینی بل طرف تا خوش آیا نروان دی نصفا من نشود او گورا باغو نتا کسما کسم میوی جسن تی جوڑے وغس کے او گورا مچے تو گورا خل دی گلاب نسکلی دی اوبا نو یو طرف تا یو طرف تا زہر دی گولے کٹونگی والا نو بیا وہ بغل مزے پڑ سی بیا آخری کی گبینا نروان دی پلال و انسان زان تو گورا زوانے نشی بودا روانی پامسا نو انقلاب در کے راو سر بیا چا پامسا روانی بابا بل بیا روان کرے او گورا خز تری گورا لاوے بچو تری گورا خخستا بچے لاس کی روادی مینہ پیو کی او گورا نسی تری گورا دامد اللہ وی درکری نعمتنا ستاسو د جنسنا ستاسو د فیدی رپارا خیستا رسکونا درکوما ویعبدونا نبیام مشرکتا در بلچا عبادت کے چاہا مالک د فیدی در نقصان دی نعمتنو تا نگوری ویعبدونا دی بندگی کی بید اللہ را داغ مدرگارانو چواک ندی دی را در جس برا و دخکتا شیند زریر من ساقت ممی طاقت لري نو بیان الله لاله بند غني مثال نه به شک الله پوي با او تاسو نه پوي گئی بیان الله مثال ذ غلام مملوکن تابدا لایق درو چاغه نه قدريږي په یو شي او پاغه چا چر ذ خور کړي موږ طرف خپل نه ذ خيستا ول یو خيسته مثال بیان الله وي مثال د یو غلام دې چاغه قادم نوي په یو شي اوا اوسو شما اغلا ذ خور کړي خره ذ خيستا مالدار معتبر دي نو دے خرچ کئی دا غینا پتاو خکارا دا دوالا برابر دیف مثال کے لا اے یو مالک دے اختیار دے عرصو سر موجود دی چھ سوا خرچ کئی چالے ور کئی سمنا خرچ کئی مالک دے کنا او یو داغ مالک غلام و نو کر دے نو داغ دور اختیار نشتا داغ پا مالک چھ خرچو گی اختیار نشتا نو اللہ وی ستاسو اختیارات نشتا اختیارات اللہ وی زما دی چې چاله ورکو ما څنګه ورکو ما کله ورکو ما سو ها سو کله ها تاسو چې موږ دا سبق وایو د دې امام ابن قیم امام ابن قیم خسته مثال ویلې امام ابن قیم یو بادشاہ دی او داغه درې غلامان دي برابر ور داغه درې غلامان او درې غلامان دینه دي شوی درې نوکران یو شیخا درې غلامان دي نو بادشاہ هغه نوکران دریو کې یو ته و چې تلار شاه او فلانی زی کی زما خلق خلاف دور شوی ری آ خلقو کی کارو کا چه باغیان دی زمانا چه خلق زما فطرب باندی روالی و ما سر جور داری پیدا شی یه رجی تیک ده خو چه پخ پل لاسو نتاسو در روٹی نی خی پخ پل لاسو نتاسو در سخان نی خور کرے پخ پل لاسو تاو زما مخی روٹی نی خور لی نجی بچا سلامت ما ته مزه نه راځي وې ځه دیم ته ویه داس وکا تلار شاو او پاغا علاقو کنو که زما خلقو زمانا بغاوت کرے باغیان دی زمانا داغا خلقو جور ما سر پیدا کا بغاوت ختم کا جور زما سر پیدا کا ایلی جی ترے بو ما خوچ ری پخ پل لاسو میں تا تھا جی بسترہ نہیں خورا کری او کش میں نہیں برابر کرے بالخ و بسترہ کتر رما برابر کری نہیں او بسترہ میں دنا مخفلو لاسو سنبال کری نی او پر کری نی نجیز ما دکا مناسب ندا مزخه دا درهم تووی درهم شاگرد و غلاب نو کرتا چلار شاو پاغمبر که کارو که زما پا تربانی خلق ما ترو بلا بغاول خلقو کلی خجی بیدو کن بسترالی اگر درهم نو کر لاشی او اگر خلقو کی بیاتو کی او داغا حاکم د بادشاہ په طرف باندې خلق را بلی نو هغه ته خلق اذیتونه رسي تکلیفونه رسي جگړې اور سره کوي هر قسمه تکلیفونه هغه برداشت کوي زه بای هغه را لګلم زه به تاسو جوړ دغه سره پیدا کوم باندې خبر نیم رد بعد هر قسمه تکلیفونه زحمتونه هغه برداشت کی او د هغه خلق جوړ د خپل بادشاہ سره اولګي او خلق جوړ کی نو او آیا د دریو غلامانو کې کم یو غلام سی شو ناغا دریم کاول کو دویم ناغا دریم او گورا کاری ہو کرو نو باستا خبری او منا خلقی جو کرو نو پلی خلقو کی یہ نا زو خوشی پو جماعت ماسا که ناسم تدریسونا کوما درس کوما بس دا سلفونا و نحونا خیم دا مالا جدیر شیر امامتی دا جی دا امامتی میو جن یو کار رے بلو یه رزو خوشیخی کوما او باز اغا نفلون دی خلقو لدا دعوت و رکم داسی بلی یو انسان قرآن واغسته دا او دا اللہ سر چکم خلق باغیانو دا غی اغا بغاوت ختم که او دا اللہ سر دا خلق جور پیدا کئی پس سبان جور پیدا کئی پا قرآن باری پا دی قرآن باندی بیانولو خلقو تا اغا تا اذیتونم رسی تکلیفونم رسی وال تکول کنزل هر قسمه تکلیفونه هغه دي تکالیف ته نه ګوري ورځ تاسو جوړ د حاکم ادب الله سره جوړو چې تاسو جوړ د الله سره راشي د درگاهونو نه د پیرانو نه د مخلوق نه سرونه او چکی اولاته سرونه برابر کی د پدیو کې کمی او بهتر شه اجه مدرسه کې نه ده زه هم له دورې قانون چی اوس بکونه ویمه بلوی منا زو خود خلقو دعوت پیش کوم کنه دا زکرون و نفلون و شیخی کو منزون کوم او بلار شو کارو کی پاغلاقو خلق تیار کی رو بلی دو قرآن و سنت دعوتو شده نو پده که کمی و بهتر شد اگر دعوت چلون که چلا اللہ کتاب مخلوق تو خی او پایی تو سمن تکلیفون اگر تا مخیط رالل اگر برداشت کرو دا مثال لیخا منو فو و ینفقو دا سه کارو که چه بهترین کاروی ينفقوا منه سرا وجارا عجسون الحمد لله لا يقدر الحمد لله بل كجاد رخل قنا نقوي دا مثال سورة الزمر كم بيار آجي يو كم دير شم آيات كي سورة الزمر رقور تاسو يو كم دير شم دا دروشتم سپاري آخر مخري ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا غلام يودي مالكان دولي تعطوالا برابر دي في مثال كلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون اس بالمثال بياني الله مثال دا دو سلوتي او دار دون افكمو چارا گنگوي نقادری کی پیوشی بانی او دے کلن بوجوی علا مولا پخفل مولا پخفل مالک باندی اے نما یو وجه کم خواچولی گیا غلرا لایاتی سے کم خواچولی گیا دا خیر راسل نکی بس یہ رجی انشو ارز دا لا یا اتی راسل نکی بخیرن پا فیدا چه چر تا چا اوی گلی بخیر مرازا پا خیر سر راشا ها؟ لا یعطی بخیر راتن کئی پا خیر بانی پا نیک عمل بانی آیا برابر دیو آدھا کس رات پا خیر نکئی ابا سوچا حکم کئی بالعدل پا انصاف وہواوی دی پا سرات مستقیم پا نیغلار الله ويا غاستاس ومدرګاران چې تاسو نیولې تاسو لروانې نو په خیر نه راځي داغه دې زیارتونو نه داغه دې پیر خانو نه مگر په نقصان راځي په شرک په کفر سره ها داغه مثال داغه ګوم دې او زما مثال الله وي په نه غلار دې انصاف وینا کوما اوس اتمام دې نعمتونو کو اوس تفریق په دې په دې باندې الله لالا پر دې پر او د کتاب دې حکم د قیامت مگر پشاد د عبد سرګي بلکې دینم نزدې ان الله بشک الله پيوش قدرت والا الله لو کړی تاسو لاله د ګړو زمندو تاسو نه نه پوي تاسو پيوش باندې او ګردو دې تاسو لاله غوګنا او سرګلو نه قليل علکم تشکرون خامخا شکریا دا کې تاسو ګور د حاضرې زړه یاد بار بار به ذکر کړئ جعل لكم السماء والابصار والافئدة وغنا استرجلنا سورة الملك امرازي ملك رابشي وجعل قلو والذي انشاكم وجعل لكم السماء والابصار والافئدة اشفق اجتماعات کے اور سورة احقاف کی امرازي وجعلنا لكم سمعا وابصارا وافئدا اغرذوری من دیدرا و غنا سرګلونا دلته وی وجعل لكم السمع والابصار والافئدا انه بل زکه وی ورپسې بنی اسرائیل کی د دینه به تاسو کوم ز ما هو درکړي وی غنا سرګلونا خو تاسو وکوما ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسؤولا د دې بده تاسو کوما دا چې وګڼه دې نه تاسو شوي چې په وګونو دې ساوري دې لو غاړي بجانې په سترګو دې سې دې لو به حیاي سيزونه په لکه دې څه سوچ کړو د فهم د دې سونه دې کنه په سترګو کتلې په وګونو اورې دې په لکه سوچ کولې لعلکم تشکرون علم یرو آیدین امینی لطیر مرغانو تا مسخراتن چتابی کری بیجو وی سمائی برا پاسمان کے پکی نارو دا اسمان پک بلندے اور دی تنکری دی للا مگر اللہ ملک نلسم آیات کے برای علم یرو لطیر فقوم صافاتن و یقبزنا ما یمسکوهن اللہ الرحمن برباوا کی کلا وزر کلاو کی کلیرا امن کی صافات و یقبزنا او دا برباوا کی چا ٹنگ کری دی نی پیٹرول سا نی ڈیزل نی سینجی او برخی جیو کجی گی ما یمسکو ہننا اللہ یقین بدی کی ساج مشا نگیر مارا قوم چیمان روڑی واللہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنان الله جوړ کړی دې تاسو ته فائدې لپاره د کورونو تاسو نه سکه زه دوه سیرو وجعل لكم من جلود نام او ګرځوري دې تاسو ته فائدې لپاره د سلمونو د ډنګورو نه بيوتن کورونا تستخفونا يوم ظالمكم چې سپګلې تاسو هغه درا سپګلې تاسو هغه درا يوم ظالمكم پرز د سفر تاسو کې چې کله سفر کې زر اغا خیمه روال سپکا او پا خپل سولی بانی کی ری او روان شی یا اخپل سپک بستر روانی او غاری پیوا چی او روان شی سپک کار کوئی خان و یوم اقامت کمو پو رزد پاتی کی رو ساسو کی و من اسوافی ها او بازی دوارو دادی گرو نام اسواف جمع دو صوف دواری دو گرو و او باری ها او دو پشم دادی ها او خانو نام او با جمع دو وبر دا دو او خانو ورائی دا وبر وی و اشعار ها اشعار جمع دو شعر دا دو گدو بیزو دو بیزو اغی وقتول سوی اشعار وی اجگونی او تمنگوائیو ها پشم اتوائیو اصواف ورائی دو گدو و او باریا پشم دو خانو و اشعاریا او اغا او دغونو دو گرد دو بیزونا اساسا سامان و متان او فیدا الهی انسا وقت پوری او رب دینا خلصو نجوڑی دو گرد آغینا کوتو نجوڑی دارنگی سوکت شرع جوڑی سوکت نور سامان نجوڑی چتراری خلق تی کسما کسم سامان نجوڑی او کورونا گرد میں ٹوپی گرد میں واسکتی داد جوڑی نو بیا قیمتی خرسی والله جعل لكم مما خلق ظلالا ولك ازم ٹھوپے اورم چترالی والله جعل لكم مما خلق ظلالا او الله جو کری پیدا کری تاسو پارا دا سنا چې پیدا کری ظلالا سوری اولو نسوری اللہ پیدا کری گود او ندا خیستہ سوری یخ خلقو تناستی ویدکا خیستہ او ندا وجعل لکم من جبال زمیدار کار کئی کئی ویدکا آغا ونی لو پروباسو علت بچیس کو سوری یخ ری وجعل لکم من جبال اکنانا او گردوری استاسو تفیدی رب ارادو گرونا اکنانا دنی وګورا آبادیان ورادی غوونو خلکم په کې راځي اکنان جمع ده کیند درې داسته می خلک درنه پیژني اوجه ها درې پیژني کنه کاندو درا چې د غوونو ماسک داسه لوګون ده کته دام غړ دې دام غړ دې اوچته او په کې داسه منسکي لګون دې پای خلک زی ورادی کاندو الک فلانی کاندو باندې بزوغه فلانی کاندو کې بہت انتظار کو اکنان اندرې زید کے ناسے دو زید پٹھے دو وجعل لکم سرابیلا او پیدا کری تاسو را کمی سنا چه بچکی تاسو دا گرمینا او سو دا سے جامعی بروزی پدے گرمی کی آئی تا کاتن ہوئی سپینی شنی قسم قسم کاتنی دی چاگا گرمی اولا سنوی دی سیادی دی یخی دی و سرابیلا نو قسم جامعی نو بچکی تاسو را د ګرمینا او د سرزینا هغه په قیاس له پجمی کی بیا کمې کپڑے خامتا ها وسلابیلا او د قسم جامې چې بچی تا صبح سکم د جنگ ساسونه زغره دا سیسنوالو په اړه باندې ګوډه ما سر نه کئ کذالک اومدار یو تیم پرکه پنې مدن علیکم پتا سو خامخا د تاسو منو من الله نو کدی واولی دن نو پیشک خاص پیغمبر آ پتا دی دی سول کر دی دی واولی پتا خو بیان دی پیجنی دی نعمت دالا بے انکار کے دی نعمتنونا و اکثرهم الكافرون او زیاد دی ندی ما کافران زیاد دی ندی انکار کو ان کی واشاوا جے جے ناش پگم باپ پگم ایسا پدی کی توفیق دے کرے داخل ہا حالات مختلف حالتنا یا رکاو رچ راپور تبو گمنگا تبیا روڑے چی دا سی مزخدم یو ما یا رکاو رچ راپور تبو گمنگا دارو مردن یو گوا پدی خلکو یا به اجازه او رکیشا کسانو تا چو کفر کرے دا خبرو کھولو در پیش کولو ولا هم یستعتبون عرب دے ملامتیا قبول کرے کرے زان ملامت کئی کلا چې ویني یا کسان چې ظلم کړي عذاب مشفق باندې کړي شي دین عذاب او نه پدې ته مولا پر دې شي حالت د مشرکین او قیامت کې کلا چې ویني یا کسان چې شرک کړي خلو مدر غاړانو لرا وای بده ای زمنګ را بدا کسان دي چې دا زمنګ دا کسان زمنګ بر خدای دي هغه چې موږ به تو چرواله من دونې کسې واسطان دا لازم موږ هغه مدر غاړان دي دا چې ولال دي نه کان بندګان بیات کی لولو یو یای کرام نفعل قولهم القولا نبغرده ده نیکان بندگان ده مشرکینو تا القول وینا لرا وینا بداغ مدرکارانو دائی چه انکم لکاذبون تاسو یقینن دروغ جنگی تاسو متچغنوی والی اوال قو کی بدیده الاللہ اللہ تا پدارز که سنما گردن غالی لرا او رک بشرده اینا آغا جده جور کریو دا اللہ سرا آکسان چو کفر او کو او بنشو دا اللہ دی کتاب دا اللہ دی دننا نو خرکی من کرے او خلم بنشو زیاد بکو منگ دیل را عذاب پس سبب دا بند دولو دی عذابا عذاب داخل یو با عذاب و لسیوا کم چه دا خلق گمراہ کرے او خرکی دا اللہ دی کتاب نا منع کرے او عذابا پا زیاد بکو منگ دیل را عذاب پا آخرت کے پاوق العذاب دا پاس دا عذاب دا دنیا دین عذاب قبر وګورا د پاس یاد وګمنګ دې دا عذاب د پاس دا عذاب نو که عذاب د قبر نه ای ها نو دنیا کې خډیر کافر دی چاغه ته عذاب نو سکرې شو په موضوع چرچو کې لاړل نو چې ال د الله وي د قیامت د عذاب نه وو ته مخ کې بل عذاب او سکم نه کوم عذاب دی د قبر عذاب پوه شي یاد وګمنګ دې دا عذاب په آخرت کې فوق العذاب مخ کې د عذاب د برزخ نه امام قیم معنا کوي عذاب عذاب ولا زیاد کو په سبب د بندورو د خلقو د الله د کتاب نه فوق العذاب د پاسه د عذاب په برزخ کې په سبب د کفر دا غي کفر کړي او د الله د کتاب نه خلق منع کړي او عذاب قبر دا وي ما کان یلچزون په سبب دا غي چې او د فسادیان چې فساد وکاو پاو د چلا پورته کوم پار یو مکه یو غوا پدای باندې د نفس نو دا غينا اور ابود من پیغمبر تعالی را گواہ پدے کسانو اور علی گلی من پتا بان قران د پاره د وزا حد ال یشید امور د دین او ہدایت او رحمت دے زیر د پاره د مسلمانانو سخی س کتاب اللہ را علی گلی زیر دے اس امور مسلحہ ان اللہ بیشک اللہ حکم کے بلاغ د توحید پ انصاف د انصاف معاملہ مخلوق سبو انصاف توحید بیان وا ول احسان او بیان د دین د اللہ احسان بیان د دین د اللہ یا احسان پا ادا کولو دا حکام دا اللہ او پور کولو خلوانو تا حق داغا او منا کول دا نارواونا خلق نارواونا منکا والمنکر فعشا دا بی حیائنا والمنکر دا نارواونا یا لوی بی حیائی شرک فیریوا او منکر شرک اعتقادی دین خلق منکوا یا فعشا صفت دا فیل لے والمنکر او صفت دا قول لے د ناکار ویناګانو او د ناکار کارونه خلق منکوا لکه سورته مائده کې تیر شو لولا ينهاهم الربانيون والعباد عن قولهم الاسما واكلهم السحتا ولن منکې د خلق لرا علما او خدای خلق د وینا د خلق د شرک نه او د کارونو د خلق د خوراک د سود نه د حرامونه دوکه یو فعل او یو قول دوستم وې فاشا صفت دفل لے او منکر صفت دوینا لو حمنا کدا خلق والباغی او د زیاتی لوی زیاتی اغب دتی ظلم دی یعی جو کم پندر کئی تاسو تا خام خاجتا سنو چی حتو پن قبول کئی دا یو آیتم کافیو د انسان دا اکمال دا پارا انسان پی کامل بچ کے دا شرک او دا کفر امام ابو حنیفوی امام ابو حنیفوی که صرف دا یو آیت راغلی ودام کافی کئی دا انسان دا پارا دوخو لا بلا قرآن راغلی دی بلا سپاری راغلی دی واوفو بیعاد اللہ پروالی وکی پواد دو دا اللہ کلا چه وعدہ وکی تاسو ولا تنقضو الایمان وعدہ دیو که پوادہ بانی پا بانیا او مماتوی وعدو لرا پز منزو توالی دیوا دینا وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا او ترغی ګردول تاسو الله لپاره په خپل ځان باندې ذمہوار چې الله دې په ځان ذمہوار ک په خپل قسم زماره قسم دې کار وکوم چې الله دې ذمہوار کو نو هغه کار بکې معنا دا بشک الله پوری په سبانې چې کوي تاسو ولا تکون اوس مثال پیش کړی دا خزه مکه گئی تاسو اے خلکو په شان ته د هغه خزه نه قزت چې ما ټول هغه غلا خپل رسولو لره مثال د اعمالو د مشرک خی او مشرکینو دا خزه غونډه مکه گئی چاغه بس سات کم یو عملو کو تارو نبی یو ها سکړو او ګاندل تنسته به جوړ کړه پای کې به تارو نه یو ځای کړه هغه به برابر کو او ماشخین نه پس کم تارو نه هغه یو ځای کړو تنسته نه هغه به داس اوریش ابي زړه زړه کړه بیا به جوړ کړه نو سار یو عمل کوي ماشخین بیا خرابوي نو د سار د عمل کولو سفید د هغه پاتې شو نه کوته یو نیک عمل کې او سره شرک نو ساده نیک عمل سفید پاتې شو معنا دا ده ولا تكونوا مكيه تاسو کلذي پشان کلذي پشان دا خذي په لوز ما تولو کې مکی گئی پشان ته چې الله سره لوز کړي چې زت زمنګ ربي او بیا رب الغني اله بیا بل غني پشان دا خذي نه قدر چې ما تولا غي غزا خپل ورشل لرا می بال قوتن پز مضبوط والنا انکاس اف ما تولو سلام دا انکاسن مفول له د نقزت د پاره خو من غیر لفظي جماعتول به خلو ریشلو لرا پس در ریشلو نا پا ما تولو سرا تتخیزو نا چس پر دل به خل ادل پس در ادلو نا چکو مانا که تتخیزو نا ایمان کم چنی سی تازو خلو قسمونو لرا دخلن سبب در فساد بین کم پا خل منس که قسم ماتے را ماتے فساد پر انتکون امتن ہی اربا من امتین دل پار قسم که چی شیدا ٹول گے لانت کونا دیر پالا چشی دا ٹولگے لانت کونا چشی امتن دا ٹولگے یا دا ٹولگے اربا زیاد من امتن دا بل ٹولگینا قسم دے دیر ٹولگینا زکا لالم چا بل ٹولگے دیر و خو زکا و سلالم خلق و بعد دا یولو زکا چستاسو جنگ دا چا سر راجی من بتاسو سر داغی جنگ کو استاسو امداد بکو تعاون بکو نو چې کله به دغه ټولګي باندې بل ټولګي زور اور شو نو دا لوز به پر خود د دې کم لوز به کړو دا به کم کار شو او چې کم د دې مقابل کې کم ټولګي هغه به ډیر شو نو هغه بېمانو سره به دې بېمانم لاله پوه نو تا چې لوز کړو یې راځي ډیرونو نو چې ډیرو ته ډیرو پسې دی وایم ته اکثر مرغ یو دلو کان سبیل الله پوه شو وسم چې دا چا پاتی تر نه دا چا کې وزارتونه دي چا کی مزیدی آغا پل خلق زور کے واتا چھے دین پا شوے دین سر لوس کرے معاہدہ کرے آغا صلی اللہ علیہ دولے شو دادا خلق دوڑو پوزمان دیکھا لیان تکون امتن یاد با من امتن دیر بارا یا لی اللہ تکونا اللہ تکونا چنشی امتن دا ٹولگی یا زیاد من امتن یا قسم تو دی خوری وی قسم دے زمان دا ٹولگی زیاد دے دا غبل ٹولگینا او هغه زیات نه خو قسم دې په لغه چې خلک دې طرف ته راځي او بل ټول کې تلال نشي قسم مقصد قسم ماتولي بلوزي کولي کار انما يبلوكم الله به بشکا امتحان اغلی ساسو الله به په دې وفا باندې په دې قسمونو دې په لغه چې کار کتاب زو په ورځ قیامت کې عامل اغاز کې تاسو پای کې خلاف کو که خواه شوید اللہ پا زور بانی ما نخواه مخواه کن زوره بیو تاثره طولگی یو پیو وکی دا لیکن مورتو گمراوی پا چا چه خوغی جی او لار خی چاره چه خوغی جی او خواه مخواه تا پوز بکولی جی ستاسو نداغا جی تاسو کم کار دنیا کی کو منی سی تاسو ایمان اکو خلو زنو لرا سبب د فساد پا خفل منس کے قسم ماتے فساد خلقو کی پیدا کے او بخوئی گی قدمونا فضا منزبتوا دینا او بسکی تاسو عذاب سبب داگی چه بند کریو تاسو خلق دا اللہ دی کتابنا خلق بند شوی وی او تاسو پارا عذاب دلوی تزید میر دنیا مغرکوی پا حکمونو دا اللہ دا دنیا لگا پا لوزونو ما طولو دا دنیا لگا لوز دیمات کا دنیا لگو وارستا بل جماعت تلار دا ازارتو مدو پارا پیسو دا پارا میشک آغا چه دا اللہ سردی آغا غوردی ساسو پ کم نعمتونه چې د الله سره هغه بهتر دي ما عندكم هغه چې تاسو سره کم نعمت ته نو دا به ختم شي و ما عند الله باغ او هغه چې تاسو سره په نزد الله نو هغه باقی من شریف خامغا بس زبور کو منگا کساؤں تاج صبر کرے اجر دائے خیستہ اج دیکھ ممل کے ترجیب ورکے عمال صالحہ ہوتا چاچا ملو کنیک ناری نویو کزنانا حال داری چوی دے مومن فلنوہی انوہ آیاتن طویبا جو خامغا جن بور کو منگ دلالا جن دو خوشالے دو خوشالے جن دانو چخ گارے والا خبنگل جوڑا کا خود حاصل کا خپے سے ننا دا خوشالی ندا دا ہو کفار بیا حاصل کروا نمرود فرعون قارون دا ہو مزے اگے عہدے ما گئے سروے مارون ما گئے سرو سورو لو بنگلے جوڑا کڑو وقت می وی کنا تول سورو پنز زدا پرزو زدا عروز سورو درے گزا پنزوس درے زدا پنزوس گزا آغا بنگلے اگے حاصل کروے قارون تو گونا مالداری حاصل کروا حمان تو گوڑا وزارت حاصل کرو فرعون تو گوڑا بادشاہی حاصل کرو تو بچو نا خوشحالی آگئی تباو خوشحالی دادا چدا اللہ دن دا پارا لگیا زلدی اتمین اشید سرنی امام احمد ابن حنبل ذکر رحمه اللہ چاگوئے سر بر خوراک در سروی حدیث نقل کئی سر بر خوراک جو وخت راځي هغه د سره ملاويږي اولاد اطمینان او خوشاله دي بس پرې خوشالي کوا صبر د صحابه لوګبوي فقر بوي او زړه دې مطمئن نه کړ صحابه ها اغه بچو د کېدل نو صحاب با د شپې نه باغي وصیتونه وری کړل وې صحابه یا منګ عمل یا بجند یو داغه زندگی دا سیوا خوشاله خوشاله خوشالي هغه په دین حاصله کړو دیو جن شی محمد طاہر رحم اللہ ضیاء النور کی لکڑی فدی آیات بان قصہ تفصیل اگر ضیاء النور کی کرے بیا اگر دا لغوری 87 صفحہ کی بیا چې انسان د الله په دین باندې مشغول شو او د الله په کتاب باندې نو سلام من الاوطان والاولاد والازواج ټول ذکر کوي اگر خالص رضا غا د وطنونو نه د مالونو نه د خزو نه د اولاد نه د اریوشز نه او دا اللہ پا دن بانی خوشحال شا دا اللہ دن پسی باوتر ای پا بچو بے پروانی پا کورون بے پروانی پا دمال و دولتون بے پروانی دا اللہ پا دن کی مشغول ری دا ایکی دا صحابہ دا سی حالت سر مبتلاو اغیر دا دنیا سی سنو پری خوری و دنی مختنی ہو لیو حیات انتیبن او کتر ای چه داو تو دا خو مرغانو حاصل کلیو خو خوراک کئی خو خوراک و مرغانو حاصل کلیو چې کم دی کې خب بوټي کې خب میوه دا پخا اق خوري سیلغه حاصل کړو چې د دې زنه کم دی دږي خوخه نو ګرځي او کوتوي قوت او بادشاہي نو په ځنګلو کې شرمخان خو بادشاہاني په نورو زناور سچ خوکه شنو هغه خوري ها کیدا څه کنه قوت ماغه حاصل کړي خو خوراکونه ماغه حاصل کړي مارغانو نداخه خوراک او قوت دا مزه نه وا سکون پس راجی دا اللہ پا دن بانے راجی حیات انتویبہ دا اللہ پا دن بانے انسان زلم مضبوطی علا بذکر اللہ تطمئن القلوب دا صحابو اعلان شوی دا جہاد صحابی روٹے لناس تے روٹے نورے پورتا کلے واغے کتکے خودا وی روٹے اخلو وی نظم جنت تا چالتا خیستا خوراکو کما او تلے رے او شہید شو بلناوی او تراغلے را وعدے کرے رے نغاره و شد جهاز اغوی جهاز نروان شد وی سب اولو که یوشپا دوگو دو وی نظم دو سرو سرواده کوما اغا خده دا غشپی پری خودا و لال او شهید شد بیا داد اغای حالتو پس فرد دین روانو اغای دنیا خدو تا اولاد تا بچو تا مولا دولت تا اغای اصلا اغای نظرون مطمئنشی او دا اللہ پا دین بانی فلنوه ینو آیاتم توی باب یا حضرت انس ماما رضی اللہ عنہ حرام من ملحا رضی اللہ عنہ چه کل پنیزا او لگی دا پیو میدان باندی حلو آغا نیزا دا آغا نا پوری وطنی دا اوینی تیروانی دی او دا شہید بینا دا آغا دا فارا پاک دا بینا را لی او پزان بانی مگی وی فستو و رب الكعبا زماری قسمی پر رب دا کعبی دا اس کامیاب شما کامیابی آغای پدیم کی گانا چې زما غختلم دا ځا الله دې لپاره پیدا کړو ما چې په خپل دین کې د دنیا نه لاړ شم او هغه نه هغه ساور کو دنیا نه لاړ کامیابې هغه دا غاړو خوشاله خوشاله هغه د دنیا ژوندۍ ځان لورانه کړو اخیری ځان لا آباد کړو اخیری ځان نه خسته کړو دار آگے حالت حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ چکر وفات کی خدا و تخوا کے نا سر و جاری وہ جال سلا خدے تو وہ جال اندر کترا نہ روانے وہ کمکلی جال مخان دا خوشحالی تم نے ماں ہو محنت دنیا کی کرے اس مالا اللہ دا محنت بدلی را کے اجر را کے او تو جال ماں بانی امیہ سن ظلم نہ کریو زی پتو دو شکو کے راہ کے لیو ماں بازو کے پکانی مشترے ما ار قسم اذیتوں نہ تکلیفوں نہ ننداغی ما دا اللہ بدل اخر نو تہ خفائی زکا غی اخر گنو بندے گنلا یقین سیزو اگے ازان اخر روان کرو منگ دا دنیا نزو نہ پوا ویلا زکا منگ ال تک سکری نہ اخرت دا پارا فلنو ینو ها تن تویبا جون بول کو منگا غلرا جون خوشالے شیر چکلو وفات کے دو یو عالم راگے چوی کا تاگا حالت تا پجڑا شو راشق سے متوی ولی جالے حویلے جیہ سے ویننا وستارا حالت تا بلال شو ویسے بزم نا مخو پیدا ہو تو دیر پالا چھ انسان پیدا شو با دنیا ننجی جال دی دیکھ دا جڑا سے دیکھ دا خفگان سے دی چھ انسان پیدا شو غد دا اومنی زمان پیدا شو یو ظل بزم یا کال مخی یا رستو خوبدی جڑا پکار دا چھ منگ زان لآخر لسوک لکو نکلو دنیا کے مزاج تو سپرے ہو دو کپڑے نو پدی جڑا افسوس پکار دے ہمہ جڑا نہ پکارو جڑا مر خوبا سین دے مرشتا خود جڑا افسوس پدی پکار دے چما د زان مخ کی سری گلی نی ما پس رتو سپاتی شوی یو کنا زان نیک اولاد پرے دا زان نیک کاون پرے دا کتاب سے صدقے تا سو زما اولاد دے تا سو بد دین کار کو انشاءاللہ تسلی گورا اغا پلار بچو دے وصیت با وحد مر کے کہی ہاں دا چاہی زان لاکر خیستک پڑے ہو فلنو ینو حیاتن تویبا ہاں وہ یو زن ماتا ہاں یو کسوی چیئے اس دس کے بلا طالبان اس بڑیر خوش آلائی وہ ماوی قسم نے آد خوش آلی زندگی چی زمان صدا بائیکار شوی ہو فما سلام بندو زمان صدا غم و خادی بائیکار زتن تنہای وازی اما وہ قسم نے داغی عمر داغی وقت یو گھنٹا د دې وخت د ټول عمر سره نه برابروم چې په زماله کې هغه وخت سوره سرور او سوره خوشحالي او سوره مزوا چې زما سره یو ملګری بنو او ټول مغ زما سره بایکاټ کې روانو اوس ارس ډیر دی ملګری ډیر دی خو خوشحالي چې کمزا هغه وخت واغه اوس نه ملاویږي ماته فلنه ینه وایا دا چې سمنه انسان د الله په دین باندې د الله په کتاب باندې پہ توحید پہ بیانولو اس دکولو انسان تو سنت تکلیف ملائیوی گی دادا غد پارا خوشحالی را دادی غم نگنی داغ وقت بیا گورا او چھ کم وقت تد دن کارنکے بیا وقت مگورا آگئی با خفکان سو رئی مسائی پہ سو رئی او چھ دن کارنکے عرص بڑیری حالکہ تکالیب بڑیری مسائی بڑیری اغمون بڑیری خو خوشحالی بستا نصیب کی خوشحالا خوشحالا بئی فقر بھائی لگ بھائی تکلیف بھائی ہنار بھائی بیماری بھائی وہ دن بانے اگر سرور بستا دو رہی چپا اس چیز بانے پرواہ نہیں ہاں دا فدنو ہی جنو حیاتن تویبا مال و دولت دا کامیابی تو دا پوچھو کر دا گا موتبر مالدارونا خودے گوارے اگر خوب نو ورزی دا نشیر بولے اچھے تعلیم و ملاک پتے یا بانے پڑے ودر میں چاپلار پاسے نو تا بسترشتا نو تا بالشتا که پدې فرصت سم دانو چې څوک بلای شي ما به ملکی وي زه سړیا ما څه چا څه کار دی او هغه ما به ځکه بوجي نه چې ما سره مال دی ما سره کار دی ما سره او دا دا به دا نه وایي موږ نه به څه وایي یار موږ نه به دا وایي وایي دي که نو موږ خو دنیا هم کوي نو ام او کوم نو شو لا خلا موږ پیدا دي مرلې په نو هی نو حیاتن طیبه بول الله دې نو مخامخا بند ورکو دی لرا اجر دا هیڅ تا چې دې کوم عمل کوي کلا چې تدور قرآن پنا والا پالا د شیطان نتی شوینا یتن نشان دا دې نشری تر پالا غل بابا کسانو چې مان رو خاص په خپل لب دې ځان سپاری بشکا غل بابا د شیطان پا کسانو وي یتولو نن چې اولی دا غي دوستي تا چې اولی دې د چا دوستي تا د شیطان دوستي تا نو آن خلق با د شیطان غل بشتا چا غوی دا کوی ها دا نو چې نو کوم بې ایمان ستا غلط خبره منم آ کسان چې دې دا الله سره شرک اونګری وسوسه ده شیطان کلا چې بدل کوم یو حکم لرا په دې بل حکم باندې الله خو پوی با حکم چلایږي الله لوای دې یقینا ته درو جوړونګه بلکې زیاده خلکو نه پوی غوا دالګره دې قران را روح القدس جبرئیل امین تا رفض رب سانا بالحق فریشا دے پارا چھ مضبوط پیار کے ساتھ چھ مانے روڑے پکمان پا قرآن مانے اور ہدایت ہو جرے دفارا در غالتی خودم کا اللہ تا زجر رتنا تاکی منگ اللہ وی خب پویگو چھ بیشک ادا خلق وائی کمی خبر تا پسی کم خلق سوی زخب پویگو ماں یقیناً خودنا کرے دے پیغمبر تا یو خبر ادا کئی چھ وائی دے چھ بیشک آ خودنا کرے دے پیغمبر تا بشن یو بندہ ہاں یو انگرو لوار و نبی علیہ السلام تو یا خودنا کئی تو جواب جب ادا کر چھ دے نسبت کئی آغتا جو خودنی دے نبی علیہ السلام دا نو اللہ وی جب ادا غا عجمی را و آزا اخد عجم را اغد ترکو یاد بردن را غلی و پمکا کی پا دیگی را او دا قرآن کریم جب ادا را بیرخ کارا بشکا کسان چی ماند روڑی پایا تم دا اللہ توفیق بونی گریتا اللہ دے رازاب دے درنان یکنن جوڑے درو آ کسان چی ماند روڑی پایا تم دا اللہ دا کسان دے درو جن چاہ امر کو مضبوط والی بانی چاچ کفر کو باللہ فیوال اللہ فض مضبوط فض ایمان نا ایمان رو بیا با ایمان مرتب سے کفر اوکا اللہ مگر معاف دیا گا سوکا اکریا چو زور اکریا چو پاغ باندے او دا غزر مضبوط پی ایمانوی دا آیات من مکر آلو لیو پتائید بھی کم جائے گی مسا کی لیکن آگا چاچ پرانستا کفر تا صدرن سینا عمل کفر تی سینا پرانستا نفالیم پخلم کفر او پزلم کفر نفالیم غضب من اللہ بدی غصرہ طرف ادا اللہ نا دیر العذاب دیلوئی ہوں پخلی کفر کلیمہ وی او پزل کی نشتا نبی آم معاف دے منگلتے وی لکن اللہ یحب اللہ الجہر بسو اللہ لیکن من ظلما لیکن من اکریا وقلبه مطمئن ملیما نماف دے او کزلی مضبوط پر شرک بانیو نبی آم معافی نشتا بیا فعلیم غضبن دا دی وجنا بیشک دی غرکلی جند دنیا فبرل دا کر بیشک اللہ توفیر نوگی قوم کافرانو تا دا کسانی چھ مہر والد اللہ دا غی پرنو بغگنو پسترگو دا غی اغدری اسباب یا کچھ بیزی استعمال کلا او دا کسان دینا خبر دا اللہ دی دینا لا جرم خام خا بیشک دی دی پاکی رضی مل خاسرون تاوانیانونا بیشک ربستا دا پردا کسانو چھ جرتے کرے پردائنا کفا غی فتنو ہاں معذب کرے شو فتنہ کے واچورے شو سزا وار شو بے جہاد کو صبر کو بے شک رب سا پس دین خامغا بخشش ان کے مہربان دے وا یوم تذکر جسد جل و نسو تو فقل نسو ما لکم من الضرر ولا تنقل الى امر الزمان ما يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي دے دینا تخویفی اخروی داخل یرا او بیا تخویف دنیایی یاد کا اور چرا بجیاری او نفس قیامت کے تو جا دلو چو جگڑ بکیا نفس یاد خلزان سرا خلزان سرا با جگڑ سنگ کے صورت حامل سجدو گوری 21 نمبر آیت تو جا دلو آن نفس یا جگڑ بکیا دا خلزان سرا چطور گوائی ہو منگا کے باز اندامون با بازو توئی 21 نمبر آیا تھا حتی اذا ما جا ہوا 20 شاہد آلین سموم و افسار و جلودوں بما کانو یعملون پدے بردے گوائی دے نفسونا پدے کئی نوائی بردے باج اندامونا بازو تا ووی سرمنو تا لما شاہد تما لینا تا سمگ بانی ولی گوائی آنے کوئی زاری مانو باج اندامونا با دے انسان باج اندامونا اجزاو تا ووی تا سو ولی مگ بانی گوائی نقالو وای بداغا اجزا دا اندامنو انتوکن اللہ اللذی انتوکا کل شے اللہوی چا خبرو کئی گویا که منگلل اللہ بادشاہ چو گویا کرے ایوشی لدا وو خلقکم اول مرد و الی ترجون دا جگر ندا یو بوی دا موایا بل جز بشورو شیو خبر بکئی نو دا دخل نفس دا جگر ندا و تو وفا سباب در خلو شرمگاونو سر جگر کے سباب در خلو لاسونو سر جگر کے ننن ولی غلط کار پا اندامونو کے سر جگر کے خپل اجزا با دخپلو اجزاو سراب سی مشت گریوانوی او پورا بول کے جی ہر یو نفسا بدل دا من چاکم عمل کرے و خیر و کشر او پدی بل جاتے ہو نکلی جی اس تقریب دنیای بانی مثال پیش کئی اگر مثال دا دنیا دیر بیانے مثال بیان اللہ مثال لا کلی چو آکلے پا امن بانی اتمینان پا امن پا اتمینان بانجو مکہ مکرمہ قسم پا امن پا اتمینان ایزا تباغی تا رزق داغی رغدن فریمان فراغا من کل مکان دا طرفنا یمن و شامنا کفر کا کلی والاو کفارو من انعم اللہ پا نعمتنو دا اللہ نعمت دا اللہ سو پا کلی کی دا اللہ کتاب قرآن و پیغمبر نفازا کا اللہ لباس الجوی والخوف نوسا کا اکلی دا اللہ اغخوند لگی او دیاری اللہ اوگی کلا او اللہ سکلا بدم نکلا امنم پی ختم شو اللگم پی رالا منگائیم پی رالا و بدمنیم پی رالا بما کانو یسنون پس ابدائی جد ایکم کار کئی پاگئی ادوار کارو نرال اوسم نن پا خلقو لگم دا او بدمنیم دا ذکر دا اللہ دا نعمت ناشکری خلقو اونا قدر دا علماء پس مسخرے دا دین زائلو پس مسخرے نو اللہ اوگی کلا ولقد جاہم رسول منوم تاخیر آگر او دیتا پیغمبر دا دا جنسنا چا نسبت دا رو او کدیا پیغمبر دا نونی و غیر رازاب قاب ساری پیدا دا او دی ظالمان دا سقاد پا مکیر آگر چا نبی علیہ السلامی اوخ کد مکینا چا بول بے خلل اے دا سے حالت پر آگئے چھو یو صریف بولو باندے ناستو تو بل بزاغ سے ہوتا والال زیبت کلا پازی کی دا غزو اکرم دا سے حالت پر بیا اللہ راہو سے ہو او بیا دا سے حالت چھو بیا بے خپل بول دا یو آلے اخکل و بلغا لبے خورل مصیبت دونو باندے اللہ ممتلا کرو فکلو اکرے دا سنا چھو خوراک دا کرے تا دوتا اللہ حلال و پا شکریہ دا کدنی مطنو دا اللہ کہے تا دو خاص اللہ تا چھو عبادت کوئی بیان دا محرمات الہیو بشکا حرام کرے اللہ فتاسو مردارا وینا وخد خنزیر اوا کلیما چا وازو کنیشو دے غیر اللہ بیدا اللہ نمی پاغی سرا اوا کلیما چا وازو کنیشو بی پاغی سرا اوا کلیما احلا دانو چا زبیہا احلا مانا مانا کرے وا مانا چا سرا اچک اوا سرا کاغد مضبوحات نیو که غیر دا مضبوحات نیوی فمالیز طور را آسو چه محتاج شلو کی تغیر باغین نئی بغاوت کون کے اولاد نئی جاتے کون کے در حد شرینا نبا سربا گوری و نبا دیرا پیشک اللہ بخشش کون کے میرا باندے مو آئے تاسو آسطا چه بیانے ساسو جو بیجدا درو حاضر آئی حلال و دا حرام جزان حرام و حلال اللہ وی جوڑا وی دیر بارا جوڑا وی تاسو پا اللہ درو بشکا کسا جوڑے پا اللہ درو دین کامیابی گی متاعن قلیل سکر دینا سکر لگا لهم متاعن قلیل او دین رازاب دے درناک اپا کسانو چیو دیانو حرام کری منگا اغشی زنا چما بیان کری پتا من قبل پخوا انعام کی چما دا غی بیان کری 146 نمبر آیات کی کل عزیز و فر او جاتے رے کرے من پدے دیکن دے پخفل زان جاتے کد گناون پو وجا ثم ان ربك بيكن خابيكن رفساد پردا کسانو چامل نه وکړه بد پنا پوي بز یو سړی عمل ناکار کوي خنا پوي بیا توبو خلا پز بد کار دا غینا واس و مری سی کو ان ربك من بعد یاد بشکر رفسا پس دینا خامخا بخشش کوم کې او مهربان دی او چې سبب پوي نو بیا غلط کار کوي نو بیا بخل نشته ها ان ابراهيم دلي نقلي بشك ابراهيم عليه السلام كانوا امتن او تولگه امتن ابن قتيبه ترجمه کوي امتن معلما للخير خودن کې او د خیر خودن کې جوړ شاب الوی خیر قرآن لوی خیر توحید یا امرونا کنتم خیر امتین ولتکم منکم امتین یدعونا الی الخیر ماذا قال ماذا انزل ربکم قالو خیر امتا للخیر جورشا تعلیما للخیر کانو ابراہیم علیہ السلام امتا خودن کے خیر قانتا تابدار دو حکم نخاز دا اللہ حنیفا کلت بتوحید بانی والار او دو شرک رد کا ان کے انہوں ابراہیم علیہ السلام دو مشرکینونا شاکرا لانعومی تابیتی دن کے او شکر استن کے او دا نعمتن دا اللہ منن دا اللہ دا نعمتن شکریہ نادا کو ایجی تباہو غرکڑی وغل را اللہ دا توحید دا پارا غرکڑی وغل را اللہ دا پیغمبر دا پارا او خودلی او دتا اللہ را او روان کڑی او دل را پارنی غلار باندی او ورکڑی ماغل را پا دنیا کی حسنتن بہتر حالت حسنتن پیغمبری حسنتن توفیق دنے کو آمارو دادا اللہ خواہ دا چا توفیق دنے کو چالو ورکی خواہ او یقیناً دے بھائی پاخرت کی لمن صالحی اندنی کانونا تشیل مانا کی لمن اصحاب الجنہ دے بھائی پاخرت کی دا جنتیانونا سم اوحینا ایلے کانت تبی ملت ابراہیم حنیفا بیا حکم کرو منگا آغتا ما حکم توکا ما پیغمبر تا حکم کرو زمان پیغمبر تا انت تبی ملتا چه تابیشا دین د ابراهیم علی السلام حنیف چکلک توحید ولا او د شرک رتون کې و ما کان من المشرکین ابراهیم علی السلام د مشرکین نه انما جعل السبت بشکا مقرر شوی دی تعظیم د خالی پاک اسانو چې خلاف کړی پی پای کې په حکم د الله فی په حکم د الله کې د خالی پورز تعظیم الله پاغه مقرر کړی چې د خالی پورز بخکار نه کوي دا تعظیم دی د خالی بے شک ربستا خامخا فیصل بو کی لکا پا حرم کی حکار من یا تعظیم دے بیت اللہ رے بے شک ربستا فیصل بو کی دا اوس خالی کی کوا آبا دے کوا خا اوس منہ ندے حکار رو حکوا وائن ربکا خبیت اللہ کے بنکے وائن ربکا بے شک ربستا خامخا فیصل بو کی دا خلق ترمینزا پورز دا قیامت کے پاس کچھ دا خلفی پائی کے خلاف کئی ادعو الہ سبیل ربک راغوار خلق لاری دخل ربتا سبیلی ربتا راغوار خلق بالحکمت پا قرآن دیده که خیخی ترجمی زاد المسیر بیا گوری دیده ادعو الہ سبیلی ربک راغوار خلق الہ سبیلی ربک توحید دخل ربتا سبیل توحید کتاب دخل بالحکمت پا قرآن مانی بالحکمت پا حکمت والموعزت الحسن پا واد خلق خلق بسوی اے قرآن بل حکمت اے ویلا پا حکمت دا سے کنا حکمت سنگا لکا دا سے کنا خیر دے کنا دا سے والموعزت الحسنا پا واز دا سے خیرت سرا وازت خزاد المسیح دے حکمت مانا کرے قرآن والموعزہ قرآن خیستا بیان دا قرآن دے پا حکمت بانی بیانوں کا حکمت دا قرآن بیان دے امام راجی دے حکمت مانا کرے لیکن اغوی الحکمتو ستو ایگمت والعلم علم دو قرآن والعمل عمل دو قرآن والبیان و بیان دو قرآن دا حکمت تے قرآن زدکا فاغی عمل کو داغی بیان مخلوق تو کا سنچ قرآن ویلی دا حکمت تے لی حکمت داری دانت خیر دا چاملا سوا پاسو مو چاہتا سبب مو دا قرآن گر انبیاء علیہ السلام دا قومون و منس کے ولال لی د چا پروا نه ساتي د پلان نه ساتي نو ابراهيم عليه السلام په بل چا دا وي نه خير د حکمت چا ته سمو آیا او دو اله به قران د آیاتونو تو با سور نام ودا سورته مریم او دو اله سبيل رب بالحکمت فقران والموعظه الحسنه فواز خير سبان اطفا بالتي احسن وجادلهم بالتي احسن او جګړه کوا د خلق سرا فا کتاب پار مسدا چا خسته مسلدا دو دکی بیاز آدو مسیح ذکر کی و جادلهم بالقرآن او بحث کوا دا دی سرا که جگر اکی نو دو قرآن پا مسلا چه کما مسلا قرآن بیان کردی نو دا غی موافق جگر آغی سرا کوا تو خوبا نکی خواهی دا جگر اکی نو آغا مضمون بیان واکم چه قرآن تا تا مضمون بیان کردی دا زان بنکی یا بحث کوا خبری تری کوا دی سرا پاغ مسلح ہی آسن چارا بہتر مسلح دا توحید یا ان ربکا بشک رفسا وعدا اللہ خپوئی رفسا خپوئی پا چا چا گمراہ دنے گلارنا او دا اللہ خپوئی پلا مندن کو باندے و ان عاقبتم او کچرتا نمبر را گستاسو وار را گستاسو پدے کفارو نفعاقبو نو سزا ور کہتا زو دیتا بے مسلم پشان دا گئی سزا در کڑی چویتا اس سبی پائے سمانا یا جواب اور کہتا سو دیتا رد کہتا سو پشان دا گئی چرت کڑی چویتا پتا سو پائے یو کس لارے یو جے کی شرکیات بدعات کفریاتی بیان کرو تو اسے ہو کر شرکیاتو آغازے کے اس تا نمبر لا گئی پا آغازے کی لپا آغازے کی تدا گئی یو یو شرک رالا کفر و غرط کوا تو قرآن و سنت صدا اس تا نمبر لا گئی ستا یعنی ستا پا دین بانی اترازو نشیو پا پیغمبر پا قرآن بانی اترازو نشیو لکا سن چا پندت دری زر اترازو نبیمان پا سبانی کریو فاتح بانی ہاں مولانا رحمت اللہ اگر آگے یو یو جواب انہیں شورو کرو نو چکلا پا توحید و پا سنت و خلق کی تدازون کے باز یا حادیث نو چاہ جائے کہ سانا برکن راگے لے بیلے نکے بیاسو کا داگے ردو کا داگے جواب کا مانا زیادا وائن آقب تم کہ نمبر راگے ساسو وار راگے ساسو فاقبو نو سزا ور کئی یعنی ردو کئی جوابو کئی پشان داگے چھ رد کرے چھ تاسو بان پاگے چھ پتا رد چھو داگے جواب نو کا مانا زیادا ستا په دین باندې رات شه او داغه جوابونو کا ولئن ان دې ته دا خیر دی ودا ان صبرتم او که صبر وکتا سو نو له وا خیر للصابرین صبر دې وکتا سو چې تک لک شو تا رد کو فرد باندې کلک شو خلق بیا اعتدا سنو نو کلک یا صبر ذو وا خیر للصابرین دا به تر ته فار صبر نا کو واسبر صبر کوا او ما صبر کړل اجد صبر تا مگر خاص پر توفیق د الله صبر چې کې نو پا توفیق دا اللہ دا اللہ دا فارکو ہے وَلَا تَعْزَمْ مَخَفَقِ عَلَيْهِمْ پَدِ کفر دو کفارو چاہے کفر کے وَلَا تَكُو مَقِقَ فِي زَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ پتنگ شاہ کے داغنا چکم دے تدبیر کے استا خلاف سورت حجر پاخر کے لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَزِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ستاسی نتنگی رزخ پویگم پاگی رتوی فلا تکو مکی گا پتنگ شاکی تنگی گی خو تنگی گا ما پاگا تدبیرونو چه ریکم تدبیر که استا خلاف معلوم اداشوا چه دا پرست خلاف بسکی گی تدبیرات بکی گی نو تنگی دادا گا زهر ماو کم تدبیرو شو نا ولا تکو افیزه کمی ما یم کرون ان اللہ بشک اللہ صدا کسان مده چه زان بچکد گناہ دا شرکنا والذین واکسان هم جدی محسنون نیکی کون گیری نیکو کار سورت شپک بابو اول باب کی دلائل عقلی او پس بعد توحید باندے دویم باب کی زجر و توخویف و بشارات دریم باب کی دلیل نقلی اجماعی دلیل وحی ترغیب اجرتا سلورم باب کی ترجمہ محتاج و منقاد دی پس پنزم دا چ نعمتوں ٹول زما دی او شپگم باب کی توقیف اخروی دا مختلف حالات قیامت بیان کلو او دا دلائل شروع کلیو برا او کتا انسانا برا او گورا اسمان نوزم کتا انسان ازان تا او گورا تا میں پیدا کرے زناور میں دا پیدا کری پائی بھی مدل خواہش پیدا کرے بارا نو بوزورو ام پاگی زرگونی کوما بیا او گورا برا پا حوا کے او گورا مرغانو تا برا اسمان کی نور اس پوغم تو گورا ستور تو گورا نظام لیلی و نہاری تو گورا شپا و رس تو گورا ویائے مختلف رنگونو تو گورا مختلف رنگونو دمیو تو گورا بیاخکتا پدریابنو کی میانو خوگو وخو تو گورا آغا زیوراتو تو گورا مخام غرونو تو گورا نیرونو تو گورا آغا لغتو غتو پلنو لارو تو گورا ستورو تو گورا چپاغی خلق لازم و علامات نو افمی یخلقو کم اللہ یخلقو اللہ خالق دے مخلوق خالق نشی جوڑے دے اللہ عالم دے ہوا علیم بکل شے علیم دے عالم دے پارے شے آغا چتا سنی اوری دی اموا آغا ملدی غیر و آیا جندی نی دی چاویلی چمڑی دی وقال الله لا تتخذوا الهین اثنین ویلی دی اللہ منسی دو خدایا نسول سے انما هو الہ واحد مددگار دے ایک یو زکی یو مددگار دے چھ دلائلو تیو گورا برر بان باران و روما اغزنا و رو تو گورا واگلی میخی بیدی تا خل دی واقع نسکلی دی با نو اسکری دی با نو یو طرف تا وینی بل طرف تا خوش آیا نو مز کی صفا شود باغونو میو تو گورا مچی تو گورا خلی دی گلا نسکری دی با انو لکی کی رزا نخلی کی گبینا نو روان دی پلا انسان لوگون دی زان تو گورا اللہ وید و من کم من یرد الى ارزل العمر زوالی نشی گورا آروان پامسا انقلابات کی راو سری بیاچا ستا لما ستا پا جنس کے خضا پیدا کری دا بچی میں پیدا کری دی نوسی میں پیدا کری خیستر اسکونوں میں پیدا کری برا پاوا کے مرغانو تو گورا دا چاٹن کری دی پا سفر کے خیمی تو گورا دے سادکور تا دی گورا جنگل تا دی گورا دے سورو اونو تو گورا دارنگی کوٹونو ورو گرمو سرو جامو تو گورا افا بل باطل دروب تو گورا دانی متنے بیان کلو و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین بس چھٹی رکھا